najružnije dijelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi u džahennemu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennema. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal, iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. Inša Allah, danas kad će se družime s jedna tema koja smo ga rekli, da će se družime s tema, inša Allah, tema koja je vrlo, vrlo potrebna, koja ja ga mislim da je potrebna ke nas da se zbori od ova tema, znači blagodati ženitbe, dobrote i oko ženitbe, inša Allah, će kaže me nekoliko stvari, će čuje me, inša Allah, zašto i kako, će čuje me, inša Allah, možda i pouke i poruke od život ashaba i život Božeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i će čuje me, inša Allah, kako Allah, subhanahu wa ta'ala, ni narađuje. Znači, najlepše dijelo ili najlepša stvar je ovo naša vjera, da je prirodna vjera, da uvijek mi je što rabotame onako kako Allah subhanahu wa ta'ala naredi. Da i ova vjera je vjera fitrata, znači prirodne vjere. Znači i zatija svakoj čujek Allah subhanahu wa ta'ala kad stvorif Adama alaihi salatu wa salama, Allah ne počastiv da stvorif od same nas i Hava, da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen s onih. Znači, ženitba je u islam, znači, čista vjera. Vjera koja treba da ga čuva čovjek. Ženitba je u islam može da bide sunnet, a može da bide i vađib. Sunnet je ženitba kad čovjek nema potreba, a zatim ima imetak, Allah subhanahu wa ta'ala go nagradiv i on sa kada se oženi. Jer da upotpuni drugi deo imana, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A na druga strana može da bide i vađib. Može da bide vađib jednomu bratu mu'minu. كشو بالي محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب او مladino znači محمد صلى الله عليه وسلم se obraća omladini pa veli men istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, koji može od vas da se ženi neka se ženi, a ako ne može da se ženi onda mu preporučuje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam post. Pa veli neka posti. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam neka on posti. Znači, pokornost je Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam vo ženitba. Jer svaki poslanici što bile prije nego i svaki poslanik Allah subhanahu wa ta'ala mu dav da on ima žena. Da on ima žena. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se oženiv kaču zneme. Adem alaihi salatu wa salam se oženiv i im dav Allah subhanahu wa ta'ala da Ademu alaihi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala ga stvorif od nas, znači od Adama alaihi salatu wa salama. A zatim došli je neke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji hadis se prenosi od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, ke veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam anna thalathatu minan nafar, znači trojica od ashaba ridvanullahi alaihim došli ke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa jedan od njih rekov, ana la atazawwaju an-nisa. Znači oni videle da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ponino iskazujenje da Boži poslanik malo radi. Znači, treba malo više, kao što i kje nas se dešava. Znači, ja će radim bolje stvari. Znači, ja ne ti ja što došao Boži poslanik, već ja možem više da dojdem ili lijepše da dojdem nego što došao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. I zato je tija novotarija. I svaka novotarija vodi ka stramputići. I nećem da vlezem u tija, inšala, ne mi je deneska ta tema. Pa jedan od njih rekao, la te zavuđu nisa, znači ja ne se ženim. Kojke popoji što se dešava? Znači oni vele ne se ženi. Znači kao što smo rekli, evo početak ove predavanje, dini islam, islamska vjera, ni čuva čisti život i čista vjera i podržava fitrat, podržava čista vjera. Pa rekov, وَقَالَ بَعْدُهُمْ usalli وَلَا أَنَامُ. A zatim drugi rekov, ja će klanjam i nikako ne čespijem. A zatim zrđen rekov, أَصُومُ وَلَا أُفْتِرْ. A ja će postim i nikako neće mrčim. Pa zatim čuv Boži poslanik sallallahu alihi wasallam se naljutiv i pocrvene Boži poslanik sallallahu alihi wasallam pa rekov ma balu akvamin. Što se dešava? Što misle su ovje riječi što je rekle ovje ljudi? Vele dvake i vake. Ali Boži poslanik koji je poslan milost ovom umetu, koji je poslan rahmet ovom umetu, koji je poslan da podrži sve što je dobro za ovaj umet, rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, walakin asumu wa ufti. Ali ja, znači Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja postim i mrsim. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, wa usalli wa anam. Ja i klanjam, obavljam namaz i spijem. Wa atazawwaju nisa. Ja se ženim vo moj život. فمن راغب عن سنتي فليس مني. A toga koji nećemo odgovara moj sunnet, toga ne pripada meni. Ne pripada meni, rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovoga hadis ne ukazuje da i Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čovjek koji Allah subhanahu wa ta'ala go stvorif i go prativ kao uputa svim luđam da ne izvadi iz tmine kufra na svjetlost imana. Znači, ne ukazuje kako i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, on je jedno biće koji go stvorif Allah subhanahu wa ta'ala, a zatim ima potrebe. Znači, svako ima potrebe za da se ženi, svako ima potrebe da olakša sebi, da spije i da klanja i da se pobavi so ibadet. Znači, veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam vo drugi hadis, a žene selefa prije da ga praćaje na rabota koji mi je svaki den, žene naše ne praćaje na rabota, a zatim kad je praćale selefinke, znači tija žene šo prošle, kad je praćale na rabota im rečuale jene riječi koje daneska ne čujeme od naše žene, ne čujeme od naše supruge, nego samo čujeme da idi ti na rabota, donesi, od kje će doneseš, donesi ti samo da doneseš nešto vo kuća. A selefinke, Allah da im se smiluje i da je zadovoljen su ni rečuale, o moj mužu, ti će ileze sega od ova je vrata, ali mi je možeme da saburime na gladost. Znači nekoga Allah subhanahu wa ta'ala risk kako propisav godav prije da se rodime. Pa oni rečuale, mi je može da saburime na gladost, ali ne možeme da saburime na džehennemska vatra. Što znači ovja, draga braćo, drage sestre, vije koji slušate ove riječi? Znači da oni mogle ovja da trpet bilo koja glađost, ali ne mogle da trpet da im donese njegov muš ili neizin muš, da im ukrade, da im donese od rabota haram, da im donese risk haram vo kuća, a zatim na džehennemska vatra da oni ne mogle da izdržati, jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jedan hadis, zaista jen kesaj od haram biće toga blizu džehennemske vatre. Da se vratime na naša tema, veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tezawajul wadudul walud, oženite se od pristupačne žene, el wadud, koja je žena koja kad će ga polaš, ona će te ustreći, koja ima lijep govor, fe inni, i ta je žena što može da ima porod, fe inni mukethirukum amame jomel qiyame, da ja će se radujem na kijametski den što će bidete sve više moj ummet. Kao što smo rekli, svaki poslanik ima žene. Adem alaihi salatu wasalam, Musa alaihi salatu wasalam i veli Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكُمْ وَجَعَلْنَا لَهُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ. Mi smo poslali poslanike i prije Muhammeda sallallahu alaihi wasalam, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا, i mi je im sme podarile žene i porod. Znači svakoj poslanik, znači svakoja čista vjera koja Allah subhanahu wa ta'ala je poslav da može čovjek da se oženi, da ni Allah subhanahu wa ta'ala dade lijep porod i tomu što nema žena, da mu Allah subhanahu wa ta'ala dade žena koja će go ustreći na dunjaluk, a Allah subhanahu wa ta'ala će bide zadovoljen soni na kiametski den. A Allah subhanahu wa ta'ala ni postavi kao znak da bismo razmišljali i od ovoga drugi deo, kao veli Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ajatihi an khalaqa lakum min anfusikum azvađa, od Allahovih ajata, od Allahovih znaka je da Allah subhanahu wa ta'ala ne stvori žene od nas. Kao što smo rekli, Adem alihi salatu wa salam, Hava bila stvorena od jedan deo od Adema alihi salatu wa salam, pa veli Allah subhanahu wa ta'ala, li teskunu ilaiha, da se smirite, da osjetite smira i kad će se oženite, ođa'alna bejnekum mevadde, javi som postajif između vas, da se poštivate i milosni jedne od druge da bidete. Znači, čuje kad će se oženi i sunnet je da on objavi taja ženitba, da ljudi se soberet, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva wa'tasimu, držite se Allahovog užeta. Znači, tija rodbina kad će se oženi jedan so druga ove familija, taja familija više se zbližava i biduje kajena familija, i tak je trebe da osjeti i čujek i žena da je tija više jena familija i da osjeća ljubav prema tija dve familije. O dua li ehli zauč, znači kad će se soberet familije, trebe da čine što više dove, što više da tražete Allahu azza wa jel, da Allah subhanahu wa ta'ala im daje bereketen brak, da Allah subhanahu wa ta'ala im da bereket vo brak, da Allah subhanahu wa ta'ala im da brak islamski brak i sunnet, da mi je dovime tomu što će se oženi, jena dova koja ga dovi poslanik sallallahu alaihi wa sallam, što rekao barakallahu lek, Allah da ti dade tebi bereket veliki u tvojoj ženitbi, wa bareke alejk, i tija što ti daf Allah subhanahu wa ta'ala, wa jama'a bejnekum fi khair, i Allah subhanahu wa ta'ala da sobere između vas dvojica u khairu. Znači čovjek kad će se oženi, on se oženuje i se približava sa ženitba ka Allaha, ke Allah azza wa jal da taki žena kad će se udade za muža zna da ona se približava Allahu azza wa jal, da ona radi tija što i naredi Allah subhanahu wa ta'ala, da i on radi tija što mu naredi Allah subhanahu wa ta'ala, da on se oženi, da osjeti miraj duše, miraj srca, miraj, smiraj srca i smiraj duše da najde, jer zaista neće najde smiraj osim vo smiraj vo verujene Allaha azza wa jal, ali jedan deo od tvog smiraja je i ova je ženitba, da ti znaš da ti radiš jedna stvar što ti naredi Allah subhanahu wa ta'ala, i tak isto žena da zna kad će se oženi, da ona je cijev den vo ibadet Allahu azza wa jal. Od kad će stane, ona je vo ibadet što je pokorna svojemu mužu. Ona je vo ibadet kad će se obleće prema svojeg muža. Ona je vo ibadet kad će mu spremi ibadet, zborim, drage sestre, zborim ibadet što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen, pa inša Allah će čujeme hadisi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ja treba da ponovim, ili žene treba da ponovet, ili muži treba da obnovet svoj nijet, da je tija jedan ibadet za ni, da oni se približavaju so ove stvari Allahu azza wa jel. Kad će donesem ja kafa svojemu mužu, da znam da Allah subhanahu wa ta'ala će me nagradi za tija. Kad će dajem najbolje jelo, a ne jelo ove da mu stavim nikakvo, i da ne imam nikakvo ponašanje prema svojego muža, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje da bide žene pokorne svojemu mužu. Znači, čovjek se ženi i da ima lijep porod, a toga porod mu je jedna od stvari koje poslije smrti će mu dojde, će mu praća je hedaja, znači pokloni poslije smrti koje će mu je praća je tomu čovjeku. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tri stvari posle smrti idat, jedna od tri stvari, veledun salihun jedu leh, znači veled, dijete koje pokorne, dobro dijete, lijep porod, što će mu čini dova, će mu dođa posle smrti. I od sunnet je, dragi roditelji, da tražite za svoje deca, da ne tražite da on bide lijep momak ili lijepa mlada. I za tija se ženi, jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, četiri stvari ili tri stvari žena, znači ga udava je taja žena. Jedna od tija stvari je veli liđena liha, zbog neđina lepota. Znači udava je taja mlada zbog li džema liha, zbog neđina lepota, li ma liha, zbog neđin imetak, li nesebiha, zbog neđina familija, znači od kede, što je, kakva je, i zbog neđina vjera. Ali veli Boži poslanik, ni vasijeti, znači mi je da ne gledame ove što je ona, može da bide lepotica, može da bide najlepša, ali ako nema zadnja stvar što ni rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ona će bide najgora za nas. Jer kad će dojdeš, ako ne bide sve vo red vo tvoja familija, ako ti ga najdeš nadvor od tvoja kuća, ako ti ga najdeš vo nekoje baroje, ako ti Allah subhanahu wa ta'ala da ne sačuva, jer veli Muhammed sallallahu alaihi wasallam, veli alejkum bi zatu din, na vama je da oženite vjernicu, bit će vam čiste ruke, da ni Allah subhanahu wa ta'ala podari onome koji ne je oženet lijepa vjernica i so dobar ahlak. Znači treba, kad će ima čovjek vjernica, kad će ima žena, kad što jedan bif od Sirija, pa zatim ošov во арапски свет, во Саудиска Арабија, во Халидж, во Голф, ошов и радив да би зарадив. Па вели сум праќав вавајку толку паре, све док не направив куча, док не средив све, а затим му сум реков, о мој оче, сега е време да ја се оженим. Па отац, јер он има поверење во својег оца, отац му нашов јена жена, и затим, после толку години, ја дошов, видев јена пред него, која не му се свиѓала. Видев јена која не му била, не била лична, не била меликетул джемел, шовелет, лјепотица, да биде мисица, не била некоја, али затим, че виджи ме, драга враќо, во оваа прича поука, она која верница, ка се он, бавајко, морав да биде покорен родителима. И он се сложив со тие што му Аллах, што му родител одабрав оваа кчи. А затим што се дешава? Вели први ден кога сме легнале и она станала на ноќни намаз, па и зела мало вода, ме попрскала и ме викнала: "О, стани." Па и реков: "Шо? Да кланяш ноќни намаз?" Па она му рекла: "Елхамдулилла, што Аллах субханаху ва таала ми дав да употпуним овогу хадис, значи ми дав тебе да ја го спроведем во моја радња овогу хадис." Значи таа е моминка, таа е жена што мисли на својего мужа, што мисли на своја породица, па вели: "Валлахи, ка сум обавив тогуа намаз, она после била најлепша жена во мој живот." Значи, одсунет е да треба човек да тражи лепа жена, лепа ахлак и да тражи верница која ќе го приближава Аллаху Азза ва Джал. А гледајте, драга браќо, ево још еден пример, и драге сестре, и овие треба да ни биде подстрек како треба човек да удаде своје чедо или да ожени своје дете. Саид ибн Мусејиб. Саид ибн Мусејиб, значи, ќе дадем увод за Саида ибн Мусејиба, јер да знаеме, ке нас не е познат. Ке арапи, ке зборет Саид ибн Мусејиб, одма знае да е он абид, да е он покорен човек, да е он оттабиин, да е он кој бив покорен Аллаху Азза ва Джал, кој 40 години во свој живот идав само од дома до джамија, од джамија до дома, јер бив он негов отец и он бив голем купопродавец, имав голем иметак, а затим се окренав да он биде покорен Аллаху Азза ва Джал. Па Саид ибн Мусејиб бив еден од големе ученјаци. Саид ибн Мусејиб бив еден од големе богаташи. Саид ибн Мусејиб, кој дојале ке него хулефа, значи емир ел-муминин, кој дојале ке него, кој сакале да седе со него, кој преседници, да речем, државе, сакале да идат ке Саида ибн Мусејиба. А сега, иншаллах, ќе чуеме прича од Саида ибн Мусејиба. Еден ден Саид ибн Мусејиб бив еден ученик со него, кој стално присуствував на негова предавања. А еден ден не дошов негов ученик. Ка не дошов негов ученик, прашав каде е он. Му рекле: "Не знаме." Па дошов други ден овогуа, па му реков: "Каде си ти? Чвера не си бил на предавање?" Јер таке треба да биде учител, треба да знае околу него каде се луѓи. Ка денеска, ево и наш водител, нема го нигде, и ние го тражиме, прашуваме за него каде и шо е, али имаме тогуа заменик шо чене у иншала шо ќе биде водител уместо него. А ево и Саида ибн Мусејиба, кад дошов тогуа, му реков: "Каде си ти? Каде си? Значи не си бив вчера на предавање. Значи каде си? Шо било со тебе? Шо се десило?" Јер оцунет е да прашаш човека шо има, шо нема, каа си, шо работаш, зашо не си бив ти на тие и тие предавање. jer ti je sunnet da ti sakaš hajr jednom čovjeku. I zatim kad mu rekov on, mu rekov, mu odgovori, mu veli, vallahi mu rekov, žena mi preselila, pa zat ja nesom došao. Pa mu rekov, Said ibn Musayyib, ja imam kćerka, a čega oženiš? Pa on misli da se zeza Said ibn Musayyib. Mu rekov, kako o Said ibn Musayyib, tvoja čerka nekna ga zatraživ, sin od emira al-mu'minin, sin od presednika, pa ne mu si gadav zbog što je sin od presednika, što on ima. Pa mu rekov, ova koji česaka mene, mu rekov, Said ibn Musayyib, pa ženi se, mu rekov. Pa on mu rekov, koji česaka mene, ja imam samo u džep 3 dirhama, znači, koji česaka da vide moja žena, kad ja samo u džep imam 3 dirhama, kad danas kad imije gleda me, draga braćo, drage sestre, imije gleda me ko ima po golema kuća, imije gleda me ko ima auto pred kuća, ko ima dućan, ko ima firma, ko je artižano, pa da dade me nemu kćerka, a vallahi Said ibn Musayyib, ko on bi učenjak, koji on zna sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. I znajte, zemite ove kao pravila, draga braćo, sve što je čovjek siromašni, a bogobojazni, Allah subhanahu wa ta'ala će dade rizk više nego što očekuav, jer imame dosta priče što ni ukazuje na ovaj stvar. A Said ibn Musayyib mu rekov, kako mu rekov, ti si bogobojazen, mu rekov, ja će ti dajem moja čerka. Pa on ne zve zdravo za gotovo, ošov doma, a toga den postiv. Pa kad postiv toga den, nemav na svoja sofra osim zejtini malo lijep. So tija sakav da mrsi. A zatim ošov ke nego Said ibn Musayyib. Mu začukav na vrata i mu rekov, koji je na vrata? Koji čuka? On mu rekov, Said ibn Musayyib. Said mu rekov. A mu rekov, koji Said? Said mu rekov, otvori vrata. Pa kad otvori vrata, vide svojeg učitelja. Mu rekov, Said ibn Musayyib, šejh Said ibn Musayyib došao na moja vrata. Što tako je? Da si rekov, o šejhu, mi je biti sme došli ke tvoja kuća. Jer Said ibn Musayyib, 40 godine, nema od džamija svoja kuća, od svoja kuća, ne došao nigde druge, nema svim od džamija. Mu rekov, kako da se desi, da si rekov, ti bi sam došao po Said ibn Musayyib ke tebe, samo da si rekov jedna riječ, ja bi sam došao ke tvoja kuća ako bi si imao potreba za mene. Pa on mu rekov, evo ti, ovja ti je od deneska žena. Pa on pokriv tija jadene, jer nema drugo go pokriv tija jadene da ne vidi i ne znaš što da rabota, odmah ošao ke svoja matere. I rekov, o majko, i rekov, danas kad mi došao Said ibn Musayyib i mi donesov njegova kćerka da mi bide žena, Allahu akbar, pa ona ne mu veruala. Mu rekla, kako tebe ove, pole, ti si ove fukara, ti nemaš ništo, Said ibn Musayyib, koja je njegova kćerka, ga tražat presjednici, ga tražat emir el mu'minin, ga tražat svi, tebe, ne našov drugog osim tebe. I rekao, vallahi, znači ona tražila od nego da se zakavne, rekao, vallahi, pa ona mu rekla, nemoj da se približavaš, ne idzi 3 dana, a zatim mu rekla, onda da ti ga pripremim ja i da ti bide žena. Gledajte, draga braćo, znači Said ibn Musayyib, jedan od učenjaci kako ženi, kako udaje svoja čerka. A zneme i dobro, dobar čovjek kako oženi svoje čerke su Musa alaihi salatu wasalam. Znači Musa alaihi salatu wasalam kao ošao vo pustinja, još ne bi poslanika, ali ošao vo pustinja i ka na bunar, ka sakale, znači da ne vlizam vo djeloj, jer ne mi je priča ova što treba da ga zborim, samo sam zef jedan deo od ova priča, ka mu rekla, ka je pomognav da nine ovce pijet ili se napojet prije drugoga, i zatim ona ošla ke svojeg oca, mu rekla, ima jedan čovjek koji ni pomogao vake jak, muder, on ovo, saka me da vide on jedan, pa on go pa uridu en unkihake ihdebnetej. Znači, sakam da ti dadem jedna od dvije čerke, kako vikav Musa alaihi salatu wasalama. Znači, Musa alaihi salatu wasalam, čovjek dobar, čovjek vide vo nego hajr, vide vo nego ima nur, vide vo nego ima iman, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasalam, znači, zemite togu a što je vjernik, će vi vidjet čiste ruke. Znači, i tako je Musa alaihi salatu wasalam, kao što Allah subhanahu wa ta'ala ova ženitba ga kažu i veli uridu an unkiha kihda ibnatayn, znači sakam da to ženim su jedna od dvije čerke, hadeni ala an tu'ajirni thamaniya hujaj, znači da mi daješ sedo osam odgovora, znači da ne vlizam vo polemika što se ti osam odgovora, pa inshallah drugi put, ali trebaš, o oče, o majko, da tražiš togo ago čovjeka što će biti pokoren Allahu, Allahu azza wa jel, znači i o tih čerko, znači o ti devojko, trebaš i ti da tražiš, da ne tražiš mis, jer mis je za svi i vis će biti posle. Mis može sveće i da bide, može mis togo i drugomu da bide, ali togo što je pokoren mis, što je pokoren Allahu azza wa jel, onda će ti biti samo za tebe mis, jer znaj da tražiš toga ako čovjeka što je pokoren Allahu azza wa jel, što ima lijep ahlak, i da ti, o mladiću, da ne tražiš misice, da ne gledaš na televizor kakve se i šo se, već da tražiš pokorna što će biti Allahu azza wa jel, a vo tvoje oči će ti biti će ti bide najlična. A sme čule za jedno ime Ibn Mubarek, sme čule za tija ime Ibn Mubarek. A priča Ibn Mubareka, prije da se vratim na Abdullah Ibn Mubarek, njegov sin, a otac mu bif Mubarek. Pa jedna prilika, draga braćo, on bif sluga ke jednogo što ima povrtnjak. Ke togo ago čovjeka bogataša radiv, za što će mu plati godiš, što će mu plati na mjesec kad će završi, i zatim će zeme tija što mu dava togo. Mu ga obradova povrće, mu radi vo voćnjak godine i godine, a zatim jedna prilika togo bogataš došov so jene drugari i traživ od Mubareka da mu dade tija Allah subhanahu wa ta'ala od voće. Pa on mu doneso nedozrelo voće. Mu doneso voće, tija voće što bilo nedozrelo. Ne mogle da se jade tija voće. Bilo kiselo. Pa mu rekao, ti radiš ke mene toliko i toliko godine, a ne možeš da napraviš razlika između dobro voće i lošo voće, što mi si doneso, počne da vika na nego. Pa on mu rekao, vallahi, ja kako radim ke tebe godine i godine, ali ja nemam od tebe izun da ja probam, ja nijeno od ovija voće ne som probav, da ja nišću od ovija voće ne som probav. I zatim videv da je on pokoren Allahu azza wa jel, pa togo što bi bogataš, emir el mu'minin, što bi jedan od goleme vladari, mu rekov, ja ti te pozivam da oženiš moja kćerka, jer ti si togo koji će paziš na moja kćerka. Pa on oženiv kćerka od tog bogataša i on mu dav i pola od tog vrt, i se rodiv Abdullah ibn Mubarek, a zneme koji bi Abdullah ibn Mubarek, jedan od abidi pokorne, koji bile pokorne Allahu, Allahu azza wa jel, ali nemame vreme da kažujeme od Abdullah ibn Mubarek. A veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ovog hadis je u sahih al-đami' spomnet, kakva je žena koja čovjeku treba da traži. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Iza nazara rađulu ila imratihi asarathu. Znači čovjek kad će polja samo ovo svoja žena, da treba da on osjeti srce da mu zaigra. A ne kad će dojde odmah so problemi, pa kje si bi, pa šo si bi, pa šo si rabota, pa kje si rabota, pa kjede, pa šo, pa kako. Tija ne nikako. Nego čovjek možda ima problem vo svoj život, možda ima problem so gazda, možda i ti odmah kad će go fatiš, onda će bide problem nad problem i sabur ima jedna granica i će se desi pogolem problem. Nego žena ovja kad će dojde da mu reče dobrodošov, da mu reče assalamu alaikum ka što je sunnet, znači kad će vleze on da reče assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, jer ovja kad će reče ova je doba, onda i šeitani ilize od taja kuća i ima berečet od taja kuća, onda žena treba da mu vrati valikum salam, znači da bide pripremena kuća, da bide pripremena večera, jer znaj da ti so tija se približavaš Allahu azza wa jel. Znači Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam veli da toga ibadet samo kad će, što veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vo drugi hadis veli, kad će pola čovjek vo svoja žena, Allah subhanahu wa ta'ala gleda na ni i praća bereket i milost Allahova azza wa jel sliza na ni. Da Allah subhanahu wa ta'ala ni podari inša Allah dobre i poslušne žene. Veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vo drugi hadis, hatta luknatu voda fi fihi zauđati felehu sadaka, i čovjek kad će staj i jedan kesaj vo usta svoja žena, zaista je tija sadaka, kad će narani svoja žena so tvoje ruke, jer će reći neko je, evo go ovija so žena, evo go ide tamo ovija so žena, evo go papučar, evo go ovija žestar, evo. Wallahi, boj se Allaha azza wa jal, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam radi vtake, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Aisha kad bi pila voda, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bi zavrte v čaša i bi pivke pila Aisha na isto mesto zbog poštovanje. Zaista, nemoj da zabrajiš, dragi brate, draga sestro, da rečete da neko je papučar, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kad se vraćav vo svoja kuća i šiv svoje haline i radiv, veli Aisha radi Allahu anha vo svoja kuća, molim Allah azza wa jel da ne videme od tija ljudi šo zboret vake, jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači treba da videme mi je pokorne Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dunja meta, wa khairu metaiha imratun saliha. Veli, dunjaluk je naslađivanje, a najbolje naslađivanje na dunjaluk da Allah subhanahu wa ta'ala ti podari poslušna žena, ti podari pokorna žena, jer svaka žena je stup porodice, svaka žena je stup porodice i taja porodica toga stup, ako ne bide jak, ako ne bide toga stup pokoren Allahu azza wa jel, onda i od taja porodica neće ileze pokoren porod, a ako bide taja porodica pokorna Allahu azza wa jel, zaista će bide i na dobre stuboj, da ni Allah žene. A veli Allah subhanahu wa ta'ala wa aširuhum bil ma'ruf, i vije dobro se odnosite prema njim, znači dobar govor, lijep govor, jer gledajte Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad se oženim so Hatidža, znači prva njegova žena bila Hatidža radijallahu anha, znači Allah subhanahu wa ta'ala prašale, o Boži poslaniče, kogo sakaš najviše? Pa im rekov Hatidže. A zašto, o Boži poslaniče? Allah subhanahu wa ta'ala mi uvaliv vo moje srce ljubav prema prema Hatidži, pa jedna prilika mu posle smrti Hatidža, jer Džibril alejhi salatu wasalam slezov od sedom nebesa da selami Hatidža i mu veli: o Boži poslaniče, Allah subhanahu wa ta'ala selami Hatidžu, i prenosi selam od Allaha Hatidži, i ja ga selamim Hatidža, Allahu akbar. Ta žena što uradila, znači bila su Božeg poslanika, ne napušuala, ima je problemi vo život, se dešava je problemi vo život, ne da stvaraš problem, već da go riješiš toga problem na najbolji, na najbolji način, kašo radila Hatidža. Jedna prilika im pokloniv nekom Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovca kurban, kamu došla ta ovca, podeliv Božji poslanik i narediv da dajet i drugarice od Hatidža. Drugarice od Hatidža, pa go prašale sahabi ridvanullahi alejhim: zašto radiš o Božji poslaniče sallallahu alejhi ve sellem? Pa im rekov: ti je ljubav kojim je uvaliv Allah subhanahu wa ta'ala u moje srce. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne nazivav Aisha svakakvim životinskim carstvem: o usfurčiću, o pticice, o, i zatim kad će poraste će postane i krava, pa će počne ovija da tocka. A Aisha radijallahu anha ga nazivav Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam: o Aish. Znači, na najlepše ime. Što znači o Aiš? O ti koja si živahna, o ti koja živiš. Znači, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i Džibril dođa i selam je Aiša, kao i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. Jedna prilika go prašale Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam: o ko sakaš najviše? On im rekao: Boži poslanik Aisha. A od ljudi im rekao Ebu Bekra. A zatim veli sahabi ridvanullahi alihim: ne sam prašao nadale, jer da ne najdem vo moje srce da ja mislim lošo za Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Jedna prilika došle vo mesđid Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam od Habaša, došle od Habaša, pa Aisha počnala da se kači na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, sakala da gleda kao i klovnoj, kako kao i oni igrale za vreme Bajrama vo mežđit Božeg poslanicu Sablje i Sofija vo mežđit, i sakala Aisha da gleda što oni što rabote, a zatim Boži poslanik ka vide Fija se zavrte Boži poslanik i ga digna Aisha na svoje ramena da gleda što se dešava u mesđid Božeg poslanika zaista Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A danes ka mi je, ka bi došla tako: abe zatraj ti, abe sedi ovaj tamo, abe ja sam muškarec, ja će gledam. Ne, draga braćo, nije od tija sunnet. Sunnet je ka što radi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ka što ni narede go im sa, ko bi maruf, da ti ga čuvaš to dobro. I Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga dignav na svoje ramena, pa i rekčuav: a se zadovoljila o Aisha? Pa ona mu rekla: ne, o Boži poslaniče, još sakam da gledam, još saka da viđe Aisha. Pa on bi rekao: a se zadovoljila o Aisha? Pa kad videla da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga prašuje, onda mu rekla: dovoljno je, o Boži poslaniče sallallahu alaihi wa sallam. Veli u drugi hadis Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ne treba čovjek da gleda, da bide, da nema nikakve manjkavosti, da ona bide najlepša. Žena ima manjkavosti kao što i mi je, muškarci imame manjkavosti, i svi imame mi je nevaljalosti i nekoj ahlak što nije lijep, ili nekoj ahlak što ne paše ženi, da i kao što vidi mi i vo žena nedostatke, i ona vidi vo nas nedostatke. A veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: in kerihtu minha hulukan, zaista ako vidiš nedostatka nekoj ahlak vo tvoja žena, ima druge ove ahlaki što se lijepe vo ta žena, da bidi saburi i gdje mi od tija druge ahlak. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji je najpoznati hadis, خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Veli, ja najbolji između vas, onaj koji se najbolji ophodi prema svojim ženama, a ja veli najbolje se ophodim prema svojim ženama, ja sam najbolji, veli Boži poslanik, prema svojim. Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, i prije svoja smrt, ni vasijeti, jer žene se slabe. Treba čovjek da ga čuva, treba čovjek da bude dobar prema ni, ali i oni isto tako treba tinčala, kažu će vidi me hadis, da žena ako ne bude pažljiva prema svojeg muža neće vle za vođene. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala. Koja žena neće biti pokorna prema svojemu mužu, onda neće vleze u dženet, osim to zadovoljstvo muža. Znači, ako je muž zadovoljen sa postupci svoje žene, onda molim Allaha azza wa džel da ni dade da bide naše žene pokorne. Veli, i stavsu bin nisai hajra. Znači, zrđen vasijet Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam mubir, znači vasijetim da se odnosite prema svoje žene s dobrim, znači dobro. Jedan den Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ilazov sa svoje ashabi, da li bih na put, da li bih u nekoj gazva, i zatim bila sa nego Aisha radijallahu anha. Pa im rekao, pa ashabam, idite, pa ja će stignem. Jer kažu, i svakoj čovjek saka da ostane sa svoja žena, da zbori sa svoja žena, da razgovara sa svoja žena. I Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, isto bih take. Pa im rekao, idite vije, ja će dojdem. A zatim Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kao ošle, i rekao, Aiši, o Aiša, a će se trči me danes ka ja i ti. Znači, a će se sprođa me ja i ti. A će se sprođa me ja i ti. Pa mu rekla, da, o Boži poslaniče. Pa Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se sprođale sa Aisha, Allahu akbar. Vojska ili putnici gdje isprati Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zbog čega? Znači, zbog što je papučar Boži poslanik? Ili zbog što je žestar? Ne, Allah, boj se Allaha azza wa jalla, ako imaš ove mišljene, boj se Allaha azza wa jalla, još jedno što velim, boj se Allaha azza wa jalla, jer od sunneti je Boži poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da videme pažljive i treba čovjek da osjeti da je ljubav prema svoj druga polovina imana, molim Allaha azza wa jalla, da potpuni me i ovog drugog polovina imana. Pa Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se sprođa u Aisha, pa ga sprošao, pa je rekao, o Aisha, ovi ja znam za što ti je, za ti je prvi put kad smo se sprođale, jer ne je prvi put da se sprođa s Aisha, veli, kad smo se sprođale prvi put, pa ti mi si sprošla, toga put je za deneska, Allahu akbar. Ovo je ljubav koju kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa se obrativ ženem i ženskim djecam, znači i bi ga prašav. A sakate da bidete od dženetlije, a sakate da vlezete vo dženet, ili vaš dženet je materializuan. Znači, naš dženet ne zna da li, ili čovjek, muškarac, da li će vleze vo dženet ili neće vleze. Ali mi imamo znaci za vas. Znači, ne verujem da svaku žena što čuje ovo predavanje, da danas kaže da ona neće da vleze u džennet. Ne verujem da nijedna žena neće da vleze, što je musliman, što je pokorna, da neće da vleze u džennet. Ali evo rešenje ili recept koje trebate danas da ga zapišate i da vi bide stalno pred oči ovog recept što bi ga dao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I ako uradiš ove stvari, onda inša Allah će bideš od stanovnici dženeta. Pa vi veli, o žene, o čerke, vi vas sjeti Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ako sakaš da vledeš u 8 dženevske vrate, da biraš od tije 8 dženevske vrate, što treba da rabotiš? Što treba da rabotiš da bi si birala Allahu? O to osom dženevske vrate da biraš. Da biraš od tija osom, da će vljezeš od tija osom dženevske vrate. Evo vi, jedna prilika koja ne možete više da vi dojde ta prilika. Molim Allah Azza wa Jal da ve osaburi i da vi dade da videte od tija žene. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i za salat il imra hamse, da žena ako obavlja dnevnih namaza u osamet šehreha posti mjesec Ramazana u hafizet šehreha i će sačuva svoj polni organ u ta'at zaujiha i će bide pokorna svome mužu. Što? I će bide pokorna svome mužu. Neće mu diga glas, neće mu pravi problem, nego što će zatraži od nas, onda će trebe da mu dade ti, a što traži, što traži od nas. Znači što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wa ta'at zaujiha, i će bide pokorna svome, svome mužu, i leleha, i se reče veli na kjamet den, udhulu min eji ebuabin min el dženneti šeti. Vlezi od koja sakaš, či reče meleci, či reče tija šo kuvaje džennetske vrate, či reče vlezi od koja vrata džennetska sakaš. Allah! Ovo je za mojka srce treba da igra. Trebe za mu'minka ovija da ju ukaže da deneska ne spije da bide pokorna svojemu mužu. Da deneska trebe da ima lijepo mišljenje prema svojego muža. Da deneska ne trebe da ogovara svojego muža. Da deneska ona ne velim da trebe da mu mije noge svojemu mužu, ali trebe da bide pokorna, da najde, da ne bide ona oblečena svojena halina od saba, ale do navečer i da smrdi nas, da miriše na sve kakvi mirisi, osim da nego treba da se očisti, da se spremi, da zne da kad će ideze pre to gledalo, da se spremi da svojego muža, da ti je pokornost Allahu, Allahu azza wa jel, Allahu azza wa jel. Znači i čovjek, još jedna stvar i takav da napomnem ovde, inša Allah, će završim, a ima i dosta, dosta primjeri, pa inša Allah, inšallah će nastavime vo druge prilike, jer već sme prošle tija sati, pa inšallah vo druge prilike će zborime nadalje od ovija, nego samo bi sakav još jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer ima mnogo i mnogo da se kažu, a već imam evo 58 minuta kako zborime, već ima još nešto da se kažuje, a jedan hadis bi rekao da čovjek ako zatraži od žena, ako ga poziva po postelja, a zatim go odbije ona, da meleci ga proklinet sve dok ne svane. Znači to je pravo muža, znači to je muževo pravo, ona mora od tija što smo go rekli pokornost. Znači trebaš da budeš pokorna da bi si vlezla u džennet. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ent astaghfiruka wa atubu ilaik. Molim Allaha azza wa jal da naše žene i naše muži zemet poruka o tovija predavanje, moleći Allaha azza wa jal da ujedini naša srca, moleći Allaha azza wa jal da ni dade pokorne žene, moleći Allaha azza wa jal da dade da mi je bideme pokorne Allahu azza wa jal, pa zatim i tija žene da bide pokorne nam. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ent astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amin šejh, Allah te nagradi. Inshallah zdravlje da dade familiji, bereket tebe svim. Sega ti sledi da postaviš emisija pitanje i odgovori. A tvoje je da postaviš pitanje da bi ti slušalci odgovorili kompetentno, ti si tu za tija. Inša Allah, evo će postavim inša Allah jedno pitanje koje mislim da je lako, pitanje koje će ni ukaže inša Allah na lahkoća. Ko je prvi hafiz Kur'ana? posle Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, još jedno še ponovim pitanje, znači, koji je prvi hafiz Kur'ana posle Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Šejh, evo pristigao naš voditelj Nesim Hođa, glavni vođa. Malo zatijaš u kasni, će mu oprosti me, će mu malo gleda me nisprosti. Evo ti go si ja malo nekad on nešto kaže i tebe ispislušao sam. Inčal. Jedro. Salamu alaikum. Alaikum salam, tijeli si? Ja. Poštovani slušalci, salamu alaikum i dobro se došli u naša emisija. Najvjerovatno drugi dio emisije je pitana i odgovori. Sme poslušali malo usput ove predavane koji održav naš uvaženi efendija Idris Idrizović. Mašala da gvala nagradi i nego i svi vi koji ste poslušali ovaj emisiju. Nakon družene, prvi dio ide me da čujem nagradno pitanje. Upravo sme čuli umeđu vremenu da sme najšli u studio. Pitanje je za vas, poštovani slušalci, možete da ne kontaktirate i da se javite na sve naše broj telefoni, Skype, Viber, Facebook, kada god možete da kontaktirate ekipa Radio Bambus. Uvaženi efendija, malo poslavo sme pratili vaša emisija da bi sme se uključili su neke pitanje iznutra vašeg predavane, pa zatim ja bi ponovo preporučiv našemu voditelju Nurdinu da krene su drugi deo pitanja i odgovori najvjerojatno prativ emisija i vezano o ta tema nešto da ve praša. Urum efendija. Znači, šejh, emisija što bila tvoje dvere sam završila, sega slijedi emisija pitanje odgovori, na tvoje da postaviš pitanje kao što si opostavio i da go ponoviš inša da neko jako ne čuv, a ti si tu je kompetentan, adekvatan da odgovoriš kompetentno i adekvatno. Inša Allah, evo još jedno što je pitanje čego potajme. Znači, glasi koji je prvi hafiz Kur'ana posle Božeg poslanika sallallahu alihi wa sallam. Znači, slušao zičule, šejih postaje pitanje koji bi prvi hafiz posle poslanika sallallahu alihi wa sallam. Znači, ti je pitanje i molim Allaha za ođel da im olakša inim, a ja nam inša. Brat, ja malo sam još malo nestrpljiv i malo mi si dodirnav i mene i ti što ne se ženete, pošto ta ti bila tema. Sam mislim da kroz temata ta što si ga vodi, znači ti što si zborim da će zemeš primjer Omera i njegovog sina, su žena koja se oženje ta što bila mi čini sve na oko. Tak je? Ne znam ja. Pa ima, kao što sam čitav, Omer Abdulaziz. Omer ibn Abdulaziz. Ja, Omer ibn Abdulaziz. Se oženje su nekova nemnogolne, pa nekova ropkina, nekova sestra, koja mi čini bila čorava ili sve na oko, tako nešto. Ne, ova je priča, ova priča, inšala, evo svega ove, što ti rekao, ja inšala, će ti kažem kako je prava priča i Abdurrahman, znači njegov sin sa oženih, ja, taj ja, kćerka. Ja. A svega inšala, će čuje me ta priča prije da koji ne praša i da čuje me odgovor na ove pitanja. Inšala. Znači, treba da se vratim na ova priča na njegovog pavajka ili Salahuddina, znači da se vratim na ni Omer ibn Abdulaziza, znači prije da zborim Omer ibn Abdulaziza, onda treba da se vratim na njegovog džeda, znači na njegovog djeda. Što bilo da dojde do ženidba? Znači ja imam još priče i hiljadu i hiljadu ove priče. Inšala će se podružimo malo više s ova tema. Danas kad samo bif jedan uvod od ova tema, onda će se družime kako treba čovjek da postupa, inšala, nekoga će se družime samo s fikske pravila, inšala, kako treba da se družime s su, znači kako treba da zaprosti čovjek jenomu kćerka, znači kako treba da se ponaša, što se uslovi voženitba, kad se uslovi voženitba, što se rukno i voženitba, kako treba čovjek da postupi kad će zatraži, kad će zatraži, inša Allah. Znači, svega da se vratime na naša tema. Inša Allah, inša Allah, šejih, deneska po meni i kao što vidim mnogo slušalci što slušaju deneska, što čuli tvoje izlaganje, tvoje deres, bif fenomenalen, nešto najbolje. Dobro, ajde da se upoznam, evo, samo bi mi bilo drago da čujeme kada bi naslov i koja tema bila u današnjoj predavanje i s obzirom negde oko sat vreme da bilo predavane i naš voditelj je prezadovoljen, najverovatno nešto mu godilo voja predavanje posebno. Znači, bila tema, eto bi ostaj ovaj voditelj ovaj da ti kaže naslov kako bila. Kaj bi naslov? Pa mi se čini da bilo nešto za ženitba. Jeste, bilo ove fakul za ovajč, znači blagodati ženitbe. Tak je biv nas. S obzirom, pošto smo bili mi odsutni, da ne si onatirav ti ova tema da drži. Ne, sam šejih ti je imao nije, da deneska go provodi u delo. Ajde, čujem ta priča, pa nakon toga malo se podružujeme poslobodno, znači priča koja si ga započne. Kolega, taja priča, on ga ispriča, ima ders, kasniš, svega on čekao, oslušao si odgovor na pitanje. Svega ta emisija završila, svega počinje emisija, pitanje odgovore, pitanje šeji go postavi, svega čeka on odgovor. Evo da sam javo pravo, uvaženi efendija će kaže, svega sakam nešto da kaže, znači ti što si oprašao malo pre. I jer me pravo. I svega ja bi sakav da upoznam, inša Allah, jer prvo bi se vratio svega, inša Allah, znači, od Omera. Kad se desilo što sam rekao ženitba i kad došlo da se rodi Omer ibn Abdulaziz, koji bi Omer ibn Abdulaziz, a zna me? Pa sin Omera ibn Katava. Ne, Abdurrahman bif sin, nego od, i ded mu bif, ja malo pre sam rekao, a Omer ibn Abdulaziz je peti halifa, pravedni halife, koji ima golem berečet po njegovo ove vladanje, ga bif. Ima berečet se prenosi da bilo pšenica, bilo poput zrno od gurme. Znači, golem blagodat žive muslimani od toga period, od pravednost, tak se prenosi da i Vuk neja toga ovce zbog pravednost što se širila vo vladari islamske. A svega, inša Allah, će se vrati me na priča. Znači, Omer radijallahu anhu, kao i svaka prilika, svaka noć, idav i slušav što se zbori za Omera. Kuće ne bile napravljene od betoni i od blokovika. Danas kada ništo ne sećuje, ali neko je dođe i potenđeni pa slušaje da ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, da ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi neka što Omer što sluša, već za bolesne srca što se i tako rade. A Omer radi Allahu anhu, Allah se smiluje njemu i njegovoj porodici, i svi mu'mini. Omer radi Allahu anhu da vo Medina i sluša se zbori za pravednog halifa, za Omer ibn Khattab. A jedna prilika je svaka kuća vo Medina se znalo, taja kuća prodavala pšenice, se vikala kuća pšenice. Taja kuća imala bajatul leben, taja što prodavala mleko, se vikala taja kuća što prodavala mleko. I tako sve se znali, svakoj što ima svoje rabote, znači kao što danas kazneme, da kujundžija što im da ovija, što pravi tija, što pravi ovija, znači svaka porodica imala nešto što radila i što se odlikovala na druge porodice. Na druge porodice. Omer radi Allahu anhu kaida u Meku Medina, onda prođav pred kuća ta žena što prodavala mleko. Ta žena što prodavala mleko, čuv razgovor između majka i kćerka. Čuv togo razgovor ko naterala Omera radijallahu anhu, će vidi me da zaprosi taj kćerka. Znači ja sam imao nijet da ga zborim ovaj priča, pa inšallah će ga čujeme i vo budućnost, ali došlo vreme, kažu prašav, Nuruddin inšallah da mu, da ga potpunim i da mu odgovorim inšallah na ovaj, ovaj priča. Znači, kad čuv razgovor između majka i kćerka, majka reče uzi kćerki, o kćeri moja, donesi voda da turi me vo mlijeko, da bude prodade me pojte i zaradi me više. Pa ona je rečuala, o majko moja, zar ne znaš, i rečuala, da Omer zabrani da mi je prevari me ljudi vo naša kupoprodaja. Ako vidi Omer, što će videti ja? Pa i rekla mati, rekla, o kćeri moja, Omer deneska kuzna je kede, a Omer je sluša. Omer deneska kuzna je kede, Omer ne čuje, ne vidi. Pa ona je rekla, o majko, i rekla, boj se Allaha, a kede je gospodar Omera, što on sve čuje i sve vidi. Pa Omer kad čuf ove riječi, onda go uzrmala ova priča, go uzrmale ove riječi Omera radijallahu anha, radijallahu anhu, potrčav Omer u svoja kuća, pa im rekao, ko će oženi, oženi kćerka koja prodava mlijeko po pijat. Koji? Koji će se javi nikoj? Vi ste oni koje? Sinovi od emira al-mu'minin, sinovi od presednika. Znači, nikoj neće, svako sada nekoja žena ove što ima ime između žene, nikoj neće da oženi obična. Ali kad čuv Omer im rekao, ako vi nećete, ja se javiv Abdurrahman, ja o, a zatim Omer ne čekar ni da srne, već direktno toga noć ošovke taja žena, pa tako da vrata, pa rekla ona majka što prodavala mleko, koji je na vrata? Omer, i rekao, o, ne čuv Omer, si izmešala žena, što će vide svega, zašto došao bi miran mominin? Mu otvorila vrata, rekla, bujrum o emir el mu'minin. Pa on je rekao, kjede ti je čerka? Omer direktno, ne zvori niti ti, niti ove, nego kjede ti je čerka? Kjede ti ga vamo? Pa on je pošla, pa i rekao, emir el mu'minin, Omer ibn Khattab radijallahu anha, o kćeri, i rekao Omer, ako sakaš da oženiš i da se udadeš za moje gospodina Abdurrahmana, evo go go vidi. Ako ti se sviđa, go zemi, ako ne, reći slobodno da nećem da se udadem. Pa žena rekla, odma majka rekla, odma kašu i naše majke, odjenoš misle dobro za svoje kćerke. Kako ne, ovo je miran mominin mi. On je rekao, ti traj, sad da čujem direktno od nja, a je zadovoljna je. Onda kad čuv da je zadovoljna i Allah subhanahu wa ta'ala, u ime Allaha azza wa jal, bogobojazna sa bogobojaznog, i došao toga, tada, došao toga, znači, koji? Omer ibn Abdul Aziz, dobi ime, da svojego deda Omer, sin od Abdul Aziza, znači on ima ove Abdurrahman i slikar, znači je Abdul Aziz, znači ima dve imena, znači Omer ibn Abdul Aziz se rodi v toga peti halifa koja ima berečet, koji ima berečet od toga brak, da on je pokoren, da on ne traži da bide, da bide halifa, oni go postavili i nećem da vlizam inša Allah, do kako bilo što bilo, molim Allaha azza wa džel da olakša i da ni dade takve čerke da imame i inša Allah da ni dade takvu porod, da će Allaha azza wa džel da podari svakom ono što traži, da ujedini naše omladine i omladinke ime Allaha azza wa džel i da je ujedini inša Allah na bogobojaznost, na bogobojaznost Allaha azza wa džel. Brat, da te Allah nagradi Ja si pojasnim kao što sam sakav, mi si zadovoljni, finšala. Viđi mnogo tu je... Pa znaš koliko nas slušalci će reći samo za tebe ili odgovor ovaj? Za svi, ali ja sam da povod. Za našu netme ženeti. Idro, znači svega ti postaje pitanje, čeka me da odgovorite, ali viđi mnogo se tamo uključene svega koji će odgovori, ali teško pitanje, po meni je teško da neko odgovori. Znači, pitanje je bilo koji bi prv hafiz, ne? Jeste. Znači, ja ipak Allah mi da blago da pravim ti mnogo, ne sam ja nesim. I hvala Allahu na takvu blagodat. Bolje da nas osvrti kao slušao Zenec kada vi su bili. Pa ti je najbolje ti bilo da se, ne, da se slušao, jer malo šejh te mi je šomil na goranski malo te pokrastriv, tu je kane sibiv. Ali ti je po zasluga, a šejh? Pa normalno, moram malo ovdje mi da krastrime, mi je sve naučene da krastrim. Da, ali ovdje mora da bude sve precizno. Pa ajde sve, pošto ja krenem na mene, ajde jedno pitanje za vas, uvaženi efendija. Ljubomora je dozvoljena dovoljko da ima čovjek na čovjeka. E, ljubomora je dozvoljena, kao što sam rekao, znači o tri stvari. Ako odaf Allah subhanahu wa ta'ala, znači pozitivna ljubomora, što ga vede. Znači ako odaf Allah subhanahu wa ta'ala jednom u blagodat, onda da moli toga čovjek da mu podari Allah subhanahu wa ta'ala, da mu poviši toga blagodat, da moli Allah azza wa jel da mu dade i njemu toga blagodat isto kao što daf njemu bratu. Ispravno šejih, ali ja ovdje ne sam na kolega ljubomore, nego da mu ukažem na znanje, kao što mene me pamti još davno kad sam bile u Bambu, staro je naša četvrka, ja, Muris Juan Pakrija, ali on svega malo da te malo dodirne s ovoga svoja pitanja, nešto da praša, možda nešto drugo go interesuje, ali sve o svemu čovjek treba da bide kao što veliš pomoren, ali vohajr. Yes. Naprimjer, ne snima radio, sakam ja radio da imam, ali da mislim i nemu dobro, a ne da on nema radio. Ako ne je tako, kaže šejh. Jeste, vala. Molim Allahu azza wa jel da podari svakomu hajr i da budemo zahvalni Allahu azza wa jel na svakoj ni'met, jer vallahi i bi ukažem još jedna stvar koja se ke nas dešava mnogo. Znači, treba da budemo zahvalni za svaki ni'met, za svaki blagodat Allahu azza wa jel. A kako će budemo zahvalni za svakoj blagodat Allahu azza wa jel, onda mi ukazuje jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došao jedan put doma Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a zatim vide dve korite hljeba, znači frljene na zemlju. A zatim Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem gezef tija dve korice hljeba i ga očistiv i ga izdev Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Ajša, pazi na tvoje blagodati, pa Allah subhanahu wa ta'ala će ti dati golem blagodat. Znači, treba mi je da pazim i da budem zahvalne. Znači, pazi i bidi zahvalna Allahu azza wa jel na tvoje blagodati, pa Allah subhanahu wa ta'ala će ti poveća i rizki toga blagodat. A imamo isto i jedna priča koja je vrlo zanimljiva i koja treba da ne bude poruka svim nam. Znači, veli, bile muč i žena, bile mnogo siromašne i ošlek je Musa, znači ove od Benu Israil priča, a od Benu Israil priča, što se od Israilsko doba, znači ove je hadis koji go prenose od Ebu Davud i Tirmizi, znači ovog hadis, znači ja se priče Benu Israil, što se desile za vrijeme Nino. Benu Israil bile muš i žene, koje bile siromašne. A zatim, toliko što bile siromašne, više ne mogle da ide dalje. Ošlek je Musa, alejhi salatu wasalam, Pa mu rekle, o Musa, ti zbori so Allaha, pa ti reći Allahu Azza wa Jal da mi podari blagodat što mi je zemlja. Pa on, Musa alaihi salatu wa salam, ošov i zbori so Allaha Azza wa Jal, pa mu rekao, o Allahu, deneska muš i žena došle, mnogo siromaštvo. Ne može da izdrže više na tijel siromaštvo. Pa podarim ti, o Allahu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mu rekao, ja čim podarim godina dena da žive dvo blagodati Allaha, da im davam krave, da im davam kamile, da im davam životinje, da im davam gole moja blagodat, da go iskoriste. Toga blagodat. Ali godina dena, posle godina dena čim go zemlju. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala im da golem blagodat. A zatim posle godina dena im gozef Allah subhanahu wa ta'ala toga blagodat. Pa Musa alaihi salatu wa salam Allah im rekov, o Allah si rekov im da vam toga blagodat za godina dena. A joj, oni žive dvo toga blagodat. Halali brat, momentalno ni se uključio naš šejh od Turska, Muamer Liko. Možda svaka nešto da praša, da ne praša kasno je šosno, inšala, bujru muha. Salamu alaikum. O, alaikum. Alaikum. Nema si be. Ja, evo. Salamu alaikum, uvaženi efendija. Dobro si došao u našoj emisiji Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori. Ajde, čime nešto od vas. Alaikum salam wa rahmatullah, čekaj se godinu, ne plašite, ja ću isključim ako ne. Pa ako isključiš, ne je čudno jer malo smo kad zabrajili na tvoj glas i mi, naši slušalci, a svaki ponedeljak očekujete. Ave, da, znam, Allah da je nagradi, ali stvarno, pošto ovdje školu ima i stvarno nema vreme baš, a bi sakav i drago bi mi bilo opet da se družim, ali nema toliko vreme, a inša Allah, tada, kad će se oslobodime malo. Znači, vaš cilj bilo za da se uključite, da ne poselamite i da ne se javite da ste uz nas. Pa tija, cilj mi bih to je, inša Allahum tera, da je poselamim i da se izvinem. Znači, stvarno što ja, krivo mi je samo što ne možem da se družim počeco radio Bambus i što ne možem da pratim, iako pratim dosta toga, ali stvarno ne možem svako predavanje da pratim jer ima škola, se ga ispiti počine. Inšallah, če bideš. Ja nadam če bide, mi da, će, imamo... da će izvineti inšallah u tana. Če bide ako Bog da, jer mi imamo dosta strpljene. A što bi si mogao ti da kažeš vezano za tema današnja što bila i našem voditelju malo da ugodiš i ti nešto, jer nekako mu prija deneska što se veli... ne samo me, nego svim slušao sam. Bidi strpljiv malo. Za tema pravo da kažem, pošto svega dođam od mežit, sam slana fijacija i sam imao malo rabote, ne sam slušao, halalite stvarno. Podsjeti u koja tema bila? Tema bila muko za ženitba. O, prava tema, šejh Hodra, znači, prava tema, evo, Allah da go nagradi. Evo prilike i nema odgovara i našemu slušalcu koji se priključi s tega. O, ja svakom odgovara, ne samo nemu i mene, nego svakomu. Pa naravno odgovara jer Allah subhanahu ta'ala u Kur'an veli da ženitba od Allahova azza wa jalla dokazi da čovjeka, da žene je stvorif od muškarca i da učini v ljubav među njih. Tako da ženitba jeste od Allahova azza wa jalla dokazi i možda jedna od dokazi koje najviše ga sakaje ljudi. Najviše dokazi koje sakaje ljudi. Jer svi se bore za tija skoro pa cel život. Pa dobro, ajde. Muha postajev, naš šejih, naš gost, ili zoveš jedno pitanje, pa ne znam šta kažeš da ga odgovoriš, ako možeš, inšala. A on čanu veri u Kur'an časni, fes elu ahle zikri in kuntum la ta'alamun, prašajte tija što znet, ako nešto ne znate. Je svega... Pa eto, ja mislim, ti da znaš. A, je svega, ja ne znam, a sam od ehle zikri, od tija što znet. Ja od tija ti ubrajam. Jer, znaš, subhana vera, nije kao utakmica pa će dovedi, povedi Barcelona ili će povedi Real Madrid pa da, da gatkama razbiraš ako se pogreši u en... Nego pa malo ova stvar, a u Islam nema malo ova stvar, sve se goleme, tako da ja izbjegavam da odgovoram na pitanja. Ali bi sakav da čujem pitanje, inša Allah. Pitanje je bilo koji bi drugi hafiz posle poslanika sa Veselim. Teško pitanje, od kene sam učin bio prašvijet. Ajde, čuš se. Teško je pitanje za neko. Ako je teško za tebe, onda za nesima i za mene je preteško. Ne, a znači, subhanallah, među ljudi ima vlada mišljena, mislim da je isto pogrešno, jer znaš kada kad nas, većinom ljudi, ako praša nešto, onda je duže nođa da odgovore za ti, a ipak on samo vjera ga prati preko poslanika za svi ljudi, a razbira, poslanik se nam je poslan kao milost svetovima i svako čovjek treba da uči od svoja vjera, znači svako čovjek treba da zna da odgovara barem na osnovne pitanja. Ali vi ga ostavame vjera na ođe, pa zati ja ovako stanje. Ođa tako je, jer nemu se vam Dobro, pitanje neće onda ti postaje ti, a teško je za tebe drugo bilo pitanje, samo neće pravo pitanje ti kaže, jer te osjetio da ne si slušav emisija. Pitanje bilo vo koja godina i od koliko godine bi trebalo čovjek da se ženi i na koji način? Ja, pošto svega, možda ima i sestre neku je što sluša, ja ovdje kao baš sam se raspravao svega, mislim ne sam se raspravao, nego sam činio muavet da rečem, jer rasprava je negativno. Ovdje su nekuje drugari od Turska, pa od Turska vlada mišljene da ljudi treba da se žene prvo da završi školu, pa da počne da radi, da zaradi pare, kuća, da napravi poslije da se žene, a tija ti dođe 50 godine, znači tako je da polaži od mu prođa, barem naše gledano, znači polaži je to kao najbolje zne čuje koliko će živi, i onda kad će mu prođe polaži od on će se ženi i tako dalje i tako dalje. Poslije se jedan veliko ima mogućnost, neka se ženi što ranije, znači koji se osjeća da vide spremen, inšallah, tanala da mu olakša, neka se ženi slobodno, jer žena u kuća donosi bereket i čovjek ne smije da se plaši od pija. Ako nema 20.000 svega, nema žene ne? A? Veli Nurdin mora 20 kada spremi pa da se ženi, znači sad kada reče jak bidat i nešto ne samo školovane, kuća i tako dalje, ne može, nego i bidat to skraćava u nekova situacija ženene. Da, pa znaš, subhanala, ljudi uvijek ga gledaju u pozitivnu situaciju, znači da će završiti, da će zaraditi, a malo ljudi ga gledaju u negativnu, ako ne zaraditi onda faktički ispanuje da nikad neće se oženi, znači ako gledaš tako onda on šanu svakom odredi u risku. Tako da ako nema čio i risk, onda ne mora da znači da nikad neće se ženiti. Dobro, i ti izbjegavaš od godine da kažeš kako šo? Kako? Od godine i ti izbjegavaš. izbjegavam što znam što možda mjesto najde. Ti samo odgovori hakšo ti je, pa koji saka neka se ljuti, koji saka neka ne se... Idrizović veli po Kurani sune, znači ti ni daje odgovor, ne moraš po volja Nurdina ili vaša ili bilo čija. Neka odgovor, ja sam rekao, inšallah, tada izbjegavam pitanja, jer možda grešim negde, još ne se osjećam za pitanja da odgovoram, jer ime, alhamdulillah, poznane od mene, pa neka odgovori, inšallah, tada, jer on ima veće pravo da odgovore. Dobro, odavno ne sme se čuli, kasi tamo, društvo, škola, kajde, A vas čuje me? Samo tako je, za svega nema nikakvog problema, alhamdulillah se nastavlja i... Koga možeme da te očekujeme, ako rekao hvala vo emisija da mi se priključi, znači ponedeljak je da posjetim naši slušalci koji su zajedno sa nas. Poštovani cijenjeni slušalci, ponedeljak islamske teme uređujav Muamer Liko, svega koji je naveza sa nas. Sreda, magistar islamskog prava Munafis Hođa, sobota, današnji naš gost Idris Idrizović. Pa uvaženi efendija, koga možeme da najavime našim slušalcem da će vidjeti uz nas. S obzirom da smo čuli malo pa da može. Je otežano, s obzirom da smo može čuli malo da je otežano ke vas, pošto imate neko ispit i obaveze i tako dalje. Pa da, ime dragi, jer stvarno vrijeme ne ostanuje baš toliko, ali inšallah, tada će se potrudim da odvojim vrijeme, znači maksimalno što može, ovo ponedovnik, inša Allah, možete da objavite slobodno. već su upoznate, samo bi trebalo da čeka me vreme i den, s obzirom se ja i sada se menuje, malo se dešava da zakasnim, ali tu je kad ipak neko možda ima ovde u studiju, ovo ti je emisije. Evo, poštovani slušalci, znači, ako rekao hvala, naš raspored i dalje će bide kako što treba. Ponedavnik, navečer zano, islamske teme će bide Muamer Liko, sreda Munafis Hođa, sabota Idris Idrizović i najverovatno još neko će nisi uključi isto kroz svoje emisije ili bo drugi deo, ili bo prvi deo, ili slobodno izlagane, kao što imam je dojave od naše druge daje. Ajde, Nuro, prašaj, nemaj se. Znaš, Volko, nestrpljiv si neko kad se dešava ovo pita na Babujnu? Ne sam ja nestrpljiv, nego ova tema muha je donekli u pravo. Sve ja samo da vidim kriv, svi se zatrebao. Ova tema ga vozi pa deneska deres na šejh Rizović. Zatim ja dečko možda ne je spremen, so tamo još u studije. I ja pitanje ga postavim, znači pitanje pravo postavim šejh Rizović. On čeka inšala i mi odgovor od naših slušalci. A inšala, ponedelja, ako može, dečko će se uključiti, će biti gost u naša emisija, kao i po običaju. A svega mi je inšala nego da nego opterećujeme, nego tamo naš spremen šejh Rizović čeka odgovor na pitanje, još uvijek nema niko ni ne odgovori, a po mene i pitanje je teško mnogo, znači inša čeka me neki odgovor i čeka naš šejh i slušao ću se na radio Bambus, a naš Muamer Liko, on inšala se uključio samo da ne poselam i da praša kad me šotne, ali inšala u ponedeljak, znači rekao, da se ti ja kaže da ćeš bide on gost na radio, znači dobro toga svega. Je njegova tema. Dobro, sakaš da go spasiš, da se isključiš to pre, kašo i nemam ugodim ova emisija, ali ja ću go zamolim da provoči je na Idaki, jer isluša me kašo i obično ke nego se dešavalo ovo drugi deo emisija da posle predavane izučuva Idaki. Evo za jedna želja, da čuje me, Muha, Alalini, da čuje naša ekipa, samo malo, da čuje naša ekipa Radio Bambus, kad izgleda je želje neko da im ispuni. Ajde da čuje me neko Ilahija od vas, znači evo čega najavim je specijalna želja za sve ekipa u studio Radio Bambus i Ilahija. Ali čekaj, vi ste ga naredili, ali mora da se gledate situacija, jer ja svega ovdje kao stan mi spijet sve što mi se drugari. Sve ako počnem da pujem će reći to je poluđen. Oni će misliti da je ti ovo son nešto, znači ipak ta Ilahija će biti prijatna, od Jusufa ti tako lepo melodički ga učiš i možeš i potiho kao da ga recituješ. Nesko, ja sam malo prije rekao... A, da ga ostavime, ja bi sam rekao da ga ponedljim si Allahum Teala, stvarno svega je malo nespremen i... Je treba naš kolega Nesim da gleda okolnosti tamošnje, ti si tamo na školu sa kolege, znači ja lepo si rekao možda neko spije, znači, treba utruditi na studije, dečko ne je spremen, ne je za tako nešto da uradi, inšala u njegova emisija u ponedeljak, možda posle deres, posle predavanje će uži i neko Ilahija, što ne je sporno. Šućer, što ne sam uvek po tvoja direktiva bi mi si svarilo. Muci, ajde se onda poselami me, evo jedno pitanje pristignalo za našeg uvaženog efendija Idrizovića da postavim od naših slušalci, bez obzira kad glasi pitanje, najverovatno će se potrudi da kaže našim slušalcam što i kako. Muamer, Asmina Veza. Idrizović. Selam alaikum. Velikum selam, malo ipak, hvala lako što se uključiv naš... uvaženi efendija Muamer Liko, da se malo i mi našalime sa njegovom i podružime i vi odmorite nakon vaše predavane i trudvo ova emisija prvi i drugi deo. Pristignalo je pitanje od naše slušalci, pitanje je jednostavno umišljene znači da čujete, znači ono je obično, a ja se sećam davnih vremena unazad nekoliko, jedno 6-7 godine da smo imali ovakve čiste emisije, ali bola da čujete svega po ova pitanje. Selam ekipi Radio Bambu, selam vas uvaženi efendija. Mi smo sakali da sazname kaj je situacija, znači posle večera, ostatak hrane, da li je dozvoljeno da se izbacujete od kuća ili ne. Znači se podrazumeva ti lepo svačaš što sakaj da kažete, pa da čujeme odgovor. Hajde, inšallah, nego da približim odgovor prvo za što sam postavio pitanje. Znači, togo aš obif halifa vo veza sa Božeg poslanika i to vo najbliža veza sa Božeg poslanika i bif jedan od halife. I bif iz Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E onda možemo da najdeme inša Allah odgovor na ove pitanje. Inša Allah, prije da odgovorim na ove pitanje, bi sakav da završim, što sam pošao malo pre od Benovicova. Može, slobodno, može. Možete da nastavite, tu je kje ste prekinali, kad se javi naš slušalac Momir Liko. Najvjerojatno smo izgubili veze malo, pošto mi slušalci, vidite uz nas, glas Bamus Radio, navečer zajedno emisije Islamske teme, drugi deo pitane i odgovori, postavite neko i pitane, če vidite uvažene i koliko može nas gost će se potruditi da vi odgovori na vaše postavljeno pitanje. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Znači, pre da se javi Muamer Liko, kje ste prekinali, može da nastavite. Nakon toga bi bilo dobro da odgovorite na ove pitanje što ste naši slušalci potrudili da postavite. Inša Allah, će odgovorim na ove, će vidim inša Allah jasne ove na odgovor na ove pitanje. Znači, sam zastavan, znači, Musa alaih salatu wa sallam, kao što tija dvajca muš i žena se požalile, znači, samo bi sakav ukratko da posjetim tija što ni prošlo, znači, kad se požalile, ošu Musa alaih salatu wa sallam, znači, zatražif od Allaha, pa Allah im dav, znači, za godina dena. Pa posle godina dena kad prošla, opet ošu Musa alaih salatu wa sallam, zborif se Allaha, rekao, o Allahu azza wa jel, ti im si dafin, im si ukrativ tija što si rekao. E mu rekov, idi o Musa gdje polej šo rabote, pa posle opet dojdi ove su mene da zboriš. Pa kao ošov Musa alaih salatu wasalam da ga viđi, oni napravile kuća na sama raskrsnica i na sedam puta. Znači na raskrsnica im bila i na sedam puta otvorile. I od svaki put otvorile po jedna vrata. Pa došov Musa alaih salatu wasalam kje Allaha, pa mu rekov, o Allahu sam ga vide vaki i vaki. E mu rekov, o Musa mu rekov, oni ja im sam otvorio jedna vrata, a oni otvorile još šest druge vrate, pa kako da im zatvorim ta jedna vrata, o Musa. Znači svako što bi prošao, svako što bi došao na tija sedam puta, oni bi mu dale hrana i sve što ima je potreba. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala treba da bide me zahvalne na nijameti što oni ga dava, znači, kao što Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam radiv, znači, kao je zev tija dve korice, ge očišćiv i ge izev, i tak je treba, kao što rekao Ajši, o Ajša i rekao, zahvali se, znači, čuvaj nijamet Allahov i bidi zahvalna na togo nijamet da ti Allah poveća tvoj nijamet. Znači, treba da ni bide ova poruka od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A odgovor na pitanje, znači jadene koje će ostane vo kuća, treba da ne da go izvadi od kuća, jer jadene uvek ove ostanuje vo kuća. Ali jadene ne treba da bide otkrijeno. Znači treba da bide jadene uvek pokrijeno. Da li su poklop, da li su sve, zbog čega ne treba da bide otkrijeno jadene. Jer veli dođe ovaj šeitan ili džin i se hrani sa ta hrana. I tija treba čuje kod sunet, znači ako bide otkrijeno da ne go jade, da go frli tija jadene ako bide otkrijeno. Znači ne treba da go izvađa nadvor, da go izvadi, već treba da go ostaje tu je i da go pokrije tija jadene, jer tija od sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, znači tak je da se uradi. Dobro. Nuredin sad kada praša nešto vezano za ovaj, da li je posebno da se jade sa ruke ili sa derešna tehnika, znači sa viljuška kašaka i tako, da li s obzirom na lo da je navezav da go vike tamo, nije postavljam pitanje upravo koji misli da postaje ono. Da, slušaj se odgovor. Znači, ja mislim i da imate tamo jedan odgovor kao što pratim ovde, on rekov Omer, ali nije tačen odgovor. Znači ima me vamo koji odgovoriv. Svega će vidi me koji odgovoriv. Azureti Omer, ali koji odgovoriv ne možem znači ono da dojdem, ali nije tačen ovaj odgovor. Znači ja. Znači, podsjeti me još jedno što ste prašali na pitanje. Šejh. Bujrom. Moje pitanje je sasvim nešto drugo, a ne ovo pitanje, nego moje pitanje je, pošto mi je poznato delimično, a tebe mnogo više, da li treba ako musliman brat nehotice ili namjerno uradi nekova greška, da li, ili sestra, da li treba tija da se vađa na videlo i tija pred masa ljudi? Znači, kao što sam rekao, znači, od sunnet je da treba čovjek, uvek kad će vidi nekova manjkavost kje svojeg vrata, treba da mu priđe on na najljepši način i da mu ukaže na tija greške. Znači, ne je odsunet, već je tija ponižavanje čovjeka. Znači, ne je odsunet da prekažuješ greške, jer veliko će prikrije jednog mu'mina, Allah subhanahu wa ta'ala će prikrije nego na sudnji den. Evo drugi hadis veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji će prikrije manjkavosti jednog mu'mina, Allah subhanahu wa ta'ala će prikrije gresi njegove na kijametski den. Allah subhanahu wa ta'ala, kad bi sakav ove da otkrije naše greške, onda kašo ima tamo ove, sam napišao ja jedan put, znači kad bi bili naši grijesi, kad bi imali miris, onda ne znam ove koliko bi se približavali ljudi ove pri nas. Znači treba čovjek prvo ove da slijedi Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači sasvim si lepo odgovorio, pravo si odgovorio, ali svega, na primjer, ja sam vidio neko je ružno nedjelo od nekog brata. I pri tom, ja svega, ako vidim insan, gubim insana, autoritet, naglo mi opada autoritet. Ja svega, da bi go vratio togo autoritet, pokušavam su nekoje, ili pak vo ta zajednica, na primjer, vo Nemačka, tu je kje živim, da bi se ja prikažao u toj zajednici kao iskren, odnosno noge mi klizet od ta zajednica, znači tu je sam na vrdu da mi stara šef od firma, i ja se ja pokušavam, kad već mi je sve jasno mi je da će letamo od ta firma, onda ima tu je dve solucije, ili sakam da ta firma pred nekoj ljudi omalovažim, ili da saberem pojani radi da bi šure druge firme koje sam ja kao poštenjak, ili kao sunsija što je treća, da bi to iz firmi okalja obraz da više ne ide nikom u ta firma, odnosno u ta zajednica. Kaveliš ti, a je ovaj da se ponaša jedan, da rečem, adekvatna osoba za njegova rabota u ta firma i da na toj način iskažuje ta nekultura i prosto da bere pojanje da bi ostala u ta firma. Pa mislim da sam bif jasen i musliman uvek treba da ima svoja kultura, kao što i Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ukazuje na najlepša kultura, kao što i smo čuli danas kao naše predavanje koji radi Mubarek, znači Mubarek vo ketogogu čovjeka, kako on radi, kako on bi iskren, znači treba da bide čovjek ove iskren, da ima lijepog ahlaka, kao što i Boži poslanik ne uči take, koji saka da bide vođenac od Božeg poslanika, toga što je najbolje ahlaka, znači koji ima najbolje ponašane, toga koji ovaj prvo, onda treba ove da se obrati. Znači čuje kako upotpunjava ove svoje rabote, ne treba ove nikomu i niko ne može da mu ukalja njegov obraz ako mu je njegov čist obraz. Da budem šejh konkretan, znači zimam na sebe odgovornost, a može? Ako zboriš ove imena, ne. Ne imena, ne imena, ne, ne imena. Во Ростелица на Джума, вчера, се догодила една неугодна ситуација. Дали тие званишно или незванишно још увек неам, значи тие не ми е познато. Али вешчина знае тие алмазници. Ефендија. А видиш, имена сам реков ова. Па сам морав. Нечем да се спомни. Да бидем директен, морам. Па нема директност, нешто, јер директност, значи, како што сум реков, значи, ако не е таа особа, а особа присутна овде и таа особа, ако не можеме ми е, јер ти е оговарање, прво и прво. Онда добро. И ќе бидеме ми одговорне пред Аллаха Азза ва Джел. Значи, за сваку реч, што ќе речеме, како што сум реков, значи, треба човек нему директно да се обрати со лијепо, со никаковија, никакво не охолост, да има лепо да се, како што вели Аллах субханаху ва таала, удуу ила сабили раббике, значи позивај на Аллаховом путу мудрошчу и лепим говором. Значи треба човек да знае како и шо овие да се приближи човеку и како да збори овие со човека да би он примив тие пауке и поруке што ќе му ги речи. Добро, шејх, ти си мало више познава ствари, више знаеш, али соја не си, иншала, не си упознат. Али ми сме овде познати тек вчера на Джума и многу погодило ова тема, многу погодила луѓи во село и луѓи биле просто на Джума шокиране. И мало луѓи знаат од тие фамилије за оваа тема. Шаги ен дечко тотално, кој се наоѓа од таа фамилија, кој се наоѓа во село, тотално чвера на чаршија искажа без, просто да била таа особа при него, не знам што му направи, значи ја ова ќе ја скратим, не кажем ни тие ни оја, само да ти кажем да била Али чвера треба, много... Треба човек да не биде овја бесен и да треба прво овја да... Кај шо реков Божи посланник, двајца овие кај се посваѓале, еден почнав да вика овие на едного, други почнав овие да вика на другого. Вели Божи посланник, салаллаху алейхи ва селем, знам речи, ако ги рече тие речи, онда ќе им иде тие што има во ни. Значи, ако речете, аузу биллахи мине шејтанир раџим, онда ќе им иде тие што они имаат. Значи, култура не учи Божјиот посланик салаллаху алейхи ва селем, кај што знаеме во сира Божјиот посланик, во животопис Божјиот посланик салаллаху алейхи ва селем, како ни кажува како него го нападале овие сви, како некој овие сакав да го обеси, како некој го држав за грло, некој таке ваке, значи бив нападуван Божјиот посланик салаллаху алейхи ва селем. Па он затим, кад дошов Божи посланик, кај ја заробив тие луѓи, им реков, па сеа шо мислите овие за мене, па им реков, они му рекле, заиста племенити човек од племенита породица, па им реков Божи посланик, значи, ка отворив Мека, овие се десило, ка отвориле Мека, значи, они шо му направиле све знаеме Божему посланику, салаллаху алейхи ва селем, па он и им реков, ка ми рекле, значи, шо мислите, шо ќе работам ја со вас денеска, он им реков, племенит човек од племенита породица, им реков, Божи посланик, изхебу ва антум тулака, идите вели и вие сте слободне. Значи, Божи посланик могов овеа да ги казни, а и Божи посланик, салаллаху алейхи ва селем, не учи во други овие хадисни, вели најболје измеѓу вас, кои се најболје понаша према својег брата, или во трети овие хадис, вели Божи посланик, салаллаху алейхи ва селем, болје еден измеѓу вас, кој ќе почне својему брату со селам, значи, тие се племените култура, племенитост, jednog čujeka i kultura jednog momina koji treba da se ukrasi, su tija ukrasi jedan momin. Da te Allah nagradi, šejih. E svega jedno tako reći, obično pitan se malo ovo, ali koje mi čini mnogo će značiti, mnogo će dajak na tija obradloženje. Mnogo se ljudi vo selo naše, vo nedumica ili vo neznane živeli još uvek, Mnogo ljudi upotrebuje reč sajbija. A je tija ispravno ili ne je? Znači, se znam, Allah postoji, znači, samo Allah je ime i može da reče Bog. A može da se reče sajbija. Sahibija znači drugar na arapski jezik. Znači, i ove bi bilo, inšala, dovoljno za togo što je pametom obdaren. Znači, Allah ima svoje 99 imena, znači, koje treba čovjek da priziva Allaha, ima svoje ime koje on go odbrav Allah, njegovo ime. Znači, a čovjek kad će reći Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, se trese arš Rahmana, znači nebesa, kao što znamo, jedan čovjek kad došao ke nego jedan lopov došao vo pustinja, mu rekao, sega će ti zemem imetak, a i tvoj život. Pa mu rekao, evo ti moj imetak, ostaj me mene ove da ja idem. Pa mu rekao, ne. Mu rekao, ja će zemem imetak i tvoj život. Ali mu rekao, će mi zemeš i onako moj život, ostaj me da klanam dva rekjata. Pa veli, kako ostavim da klana dva rekjata, kapanav na sežda, kao što zneme najbližu je čuje koji je Allahu na sežda, kapanav na sežda, rekov dve reči. Ja mu gisu agisni, o ti koji vidiš, od tebe tražim zaštitu, pa ti me zaštiti. Pa veli, prvi put kad rekov, se zatresle prve nebesa, ka gromovi veli se treslo nebeso prvo. A zatim veli drugi put kad rekov, onda drugo nebeso i sve nebesa se zatresle. Pa čuf jednogo videv od daleko ke dođa i rekov, ja sam melek poslan od Allaha. Kad sam čuf ovija riječi i kad se zatreslo nebo, sam došao da te spasim i gubiva togo golopova i on nastavlja svoj put. Znači ovija treba čovjek da zna da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje ime Allah, da Allah subhanahu wa ta'ala se okiti v svoje 99 imena, znači koji će ga nauči ove 99 imena i koji će radi po ove 99 imena će vleze veli Boži poslanik u džennet, a od tija 99 imena nema sahibija, nema sajbija što se ke nas ove koristi i tija ne treba da se koristi, nije ispravno da se koristi, jer vladar je kuće neko i vladar je stana neko i vladar je auta neko i drug, a vladar je najveći Allah subhanahu wa ta'ala, vladar je najveći Allah subhanahu wa ta'ala, znači sahibija znači drugar, ali da se koristi kao vladar, onda bi bilo ove i drugo mišljenje. Ali molim Allaha azza wa jalla da ne ukaže na tija, da ne bi se koristilo ove riječi. Da te Allah nagradi, šejih. Da ne ti je poznato tebe, od kje je poteklo ove, od kada ošlo ove voje sterica da se reče, da se koristi reč sajbija? Ne mi je poznato, a znam da je ta arapska riječ. Znači ne mi je poznato od kje došlo što došlo, ali ti je arapska reč. Drugar. Znači sahibija znači drug. Pa često puti ovdje deca, društvo, sve se krvne, živi sahibija, znači živi drugara se krvne, ti mi je mu povjerujem, mislim ovo sam. Čak i odrasle ti čak ti ako znači kad odrasle. Se krvneš, veli, znači mi je ne znam ove, kad se krvne me, vo što treba da se zakrvne čovjek, nekoj se krvne vo Musaf Ođin, nekoj se krvne vo Ođa, nekoj se krvne vo onogo ili ovogo, ali... Šej. Kao što sam rekao, treba da se vratime vo Kur'an i vo sunnet Božeg poslanika. Pa veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iza haleftum fela tahlifu illa billah. Znači, kad se krvnete, krvnite se samo u ime Allaha azza wa jal. Jer krvnen vo nekojego drugogo ili vo nešto drugo može da bide i širk. Širkul azgar, znači manji širk, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Znači, oja, ševoli nesim samo deca malove. Ja svega malo prije kad sam došao na kebambus i tako jen čuje malo odraslicu, familija vodi, ti ja spomnu. Ja mu velim kao što znam, velim, ne ti oja, ispravno. I on veli, ma kako vi je svega nešto novo basujete, kad ne postoji, mu je kad se grnare veli, bo, i idem deneska veli, vo tija ime. Znači, tija postoji, vo, ljudi, vo retredica, vo odrasle, a drugo što je popasno, isto je što je opasno, drugo, šejih, je po mene, kao što ja, čak neko je tija, neko je ođevo donesela, ili vo selo, ili ljudi stari šoklane koriste dreč, pejgamber, a je vrojitelj ne. Mislim tamo da imate još jedan odgovor. Znači, čekaj da vidi me. Da, ima ovdje jedan odgovor, šejih, Sejid ibn Sabit bif Hafiz. Dobro, ajde da ne ga mučim, inšallah. Znači, pošto bilo teško pitanje, onda će se potrudim ja da ga odgovorim. Znači, ja sam bif malo i sam ukažav, znači, koji bif, šo bif, da malo ovaj čovjek dojde do saznanje. Znači, bif prvi hafiz, kao što znaje me Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam. A zatim drugi ovaj hafiz koji posle nego bif, Alija ibn Abi Talib. Znači, Alija ibn Abi Talib. Bravo, brate, da te Allah nagradi. Jer ja sam znao da ovo je preteško pitanje za slušaoci sve. Što misliš svega? Što misliš svega? On go da odgovora, ti mu se zahvaljuješ. A ako ne zezav, ako ne take, a mi ne znamo. Mu se zahvaljujem u ljudskom obliku. Ne treba da itaš, jer možda on nas ne probuje, da li će utvrdi me toga odgovor. Ne, ti je istina, on tu je za pred sebe obaveza i amanet da prenese istinito. S obzirom da smo čuli i odgovor koji postavi povođeni efendija, poštovani slušalci, i imate prilika i vi koji slušate i vi koji čitate da saznate od deneska, znači koji bi hafiz postavio poslanika. Povođeni efendija, umeđu vremena, kako? Malo prije sam rekao šejih za pejgamber, pejgamberi, tija, evo red. Dobro, hvala mi. Znači, ti je na našečki ove vore, ti je inča Allah, ti je ispravno. Da te Allah nagradi. Amin. Umeđu vremenu pristignemo pitanje, mi je pratimo naš slušac što postavlja, a pitanje glasi, otkad će preseli čovjek vojena kuća, do koliko dana treba da sveti svetlovo taja kuća? Znači, ja ne znam vo praksa, isto i ne som vide vo praksa nekoj od ashabi i od Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ima tija. A već tija ima ke Kauri, ke Srbi, ke i ke Hrišćani, znači ima tija vo kuća ovja da se ostaje videlo, jer tije oponašanje Hrišćana, Jehudija i Jevre. A vo islam ne postoji tija ništa. Znači, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne ni ukažav na tija i ne treba tija da se radi, jer nego radi Boži poslanik niti ashabi, a čim nego radili oni onda ne treba ni mije da go radime. Znači, sve lepo si odgovori, šejh, sve lepo si izbrojio danas kada te Allah naradi, inšala, tu jesmo još da se družime. Kapitane, što postaje voditelj Nesim? Ja evo ti pitanje, ti je oslušalac. Da, dobro je, mislim, i od tebe i oslušalac, ali mislim, mogao neko je malo pošto pitanje neko je da postaje šejh, što može malo da daje nekoga vedroča. Ja vidim danas kao... Ali ove pitanje stvarno je potrebno pitanje o toj stvari, potrebno ove da se... S obzirom da je oštir danas kao ova emisija, najvjerovatno početak družine bilo ekstra za nego, ja bih sada se ovaj slušao što praša koja da se javi, pa malo da uputi kritike našemu voditelju, zato što i prekidati ja. Ali ovo svega je na prilika što naš uvaženi efendija Nurdin odgovori voja pitane. Imala situacija ovdje kad svega, kao što ti malo navodiš primjer i si čuv malo prije nego da doješ ovdje u studio, imala situacija ovdje kad se desi smrtni slučaj, primjer radi, i ostava sjalica do avgust mjesec duš se vrati od gurbe da mu svete sjalice vo kuća. I kad će dojde tu je kad... I odgovor smo čule super, znači čule naše slušalci, naše ukućani i tako dalje. I odgovor dobro čule i nakon toga istiniti odgovor i baš lepo je, poštovani slušalci, nemojte da slušate Nuredin malo što odbiva ovakve pitanja, slobodno prašajte, tu je evo mogućnosti naš gost da vi odgovori, kao što smo čuli i odgovor na ova pitanja. I kad će dojevo avgust nakon godina vreme, ne taksi i autobus ima da plaća. Zatija tarifa će se ne nasipe previše. Da ne Allah sačuva, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, veli kad će legnete, nemojte da ostavate upaljene svetla, jer zaista veli džin ne može da vleze vojena kuća kenese upaljene svetla i vojena kuća ke se spomine Allah subhanahu wa ta'ala. Šejh, isto jedno, pošto me nešto, množstvo me kopio, nešto me bode, tako sam ja, prirodno. Ovo je što vo lokali, si ja lokal, otvori čovjek lokal ili pravi kuća i što stavlja tija plajat na oko, a je tija voret. Znači tija je jevrejsko oko, tija nema ništa od islam, ne, tija je zabranjeno, tija je širk, tija je vjerujene da tija oko go čuva. Da te Allah naradi, za sve si kompetenten. Molim Allaha za ođel svi da ne nagradi inšala obilnom nagradom i da ne uputi na pravi put, put pravde i put istine. Žela me pa mi praša, je brat isto koji ne je oženjen, a bag ima godinice. Me praša, vutre veli praša šejiha, ja veli sakam da se oženim su sestra veli koja praktikuje sve propise Allahove. I ona veli isto i ja isto. Ali veli, kad će dojeveli vreme veli, da ga zaprosim, onda gledaj sam ja veli štopiran. Što je ti, veli, da mi obraštim u šejih, svega on sluša mi rekov, što je ti, u čemu se radi, zašto od toga i on se štopiruje kad doje ta odluka? Ako je toga ja što go znam i ti što go znaš, ako on... Ne on! Ne o selo. Hajr inšallah. Znači ako on veli, ako on veli da on radi, da on radi kao što Allah subhanahu wa ta'ala propisav i ona radi kao što Allah subhanahu wa ta'ala propisav, a nešto ima između tija da ne može to ni da se spoje, treba da se osklone na Allaha azza wa jal i da reče da mi je što odredi fallah tija ovja će bide. Ali ne to govor, znači, što misliš, znači, ne treba prvo ašikuje na vojslam ne treba da ima. Znači prva stvar, nema vojslam ašikujene. Nema vojslam ovja idene na samo, jer na samo veli Boži poslanik sallallahu alihi vasallam kad će se usamljet ženska i muš treći ovja šeitan. Znači, tija nema vo islam ništo tija stvari. Znači, ima način na koji će viđi me vo naše sega izlaganja, inša Allah, vo budućnost od ove stvari, kao što smo počinali ova tema, pa inša Allah će viđi me kako treba i što treba, i ako uradi me po ove, inša Allah će bide u ime Allaha azza wa jalla. Pa evo sega baš mene, moj brat Mesit, na tija me upozori, moja tija ja sam znav. Mi veli, nema tu je zbore naši kujene tija ovaj. Pravo doma i ga tražiš. Znači, posunite. Normalno. Znači, ako si ti ovaj muž, direktno, se zna je kjede. Bravo. Pogotovo da iskažeš muškost, da si ti muško. Ako ima je kuće, pušćeno pred... Ako ima je kuće, trebaš da znaš kako da se ponašaš ovaj sa kuće. Na primjer, ti treba se ja, na primjer, ja da znam od sebe, da soberem takva hrabrost, znači pravo da prašam nezinogo, starogo, znači neću mi ja da se... Staratelja se vikao isla. Neću mi ja da se ašikujem, nećem da zborim, ne ti ja pošerijat, pravo ke nego... Znači, Nema Facebooka i nema Skype-u i nema WhatsApp i nema TACAP i nema DICAP i tija je sve zabranjeno. Nema tija, nema ovaj, onda nema ni žene, ne, vo svegašno vreme. Ima, ima žene, ne, inšallah, ima, ima jeste, način, jeste, način da inšallah da na koji će se on žen. Ali ovdje, nemoj da shvatite bukvalno, ali ako nema tija što si spomnav svega, onda nema ni žene, ne. Ima, im, pogotovo zamislim. I svega tija, ne, ama tija ne geženi svega i ne ge muži. Već ge žene ti ge muže tetke ujne i strine. Tija vo tvoje vreme. Ja, ima svega što, inšallah. Ja neko vo džahilijet lak idru, znaš. Rodbinske veze po ta vaza se isključili svega. Što se ja pačem tetkaka možda i napiša i urnek za sitarka preko vaze. Ali poslije može, morate li ja da napišem tija pesma? Evo konkretno, ajde sada da se otvorimo malo i veled naši slušalci, nemame mi još da postavimo pitanje, vrlo ste interesantni vi, pa interesantni se jer slušaju uvek i zatim mi od Musija smo podražili ponaprije na Iljake, ali vidi me kaj izgleda da slušao da vidiš. Ajde konkretno sada će se podružiti ja, Idrizović i ti Nurdin. Kaj misliš ti? Na koji način sada ti bi se osudio, ajde jedna reklama što napravim za tebe i ako vutro čukneš negde kje sakaš da ne ti zamere. Na koji način se ja bi se osudio ti da ideš, ne vidi si mnogo po Idrizovića, jer može srce da ti zastane kad će priču kaži na vrat. Neka, neka, lepo on dav savjet, ja ti ja sve prihvaćam i njegovo i šta vam mesit. Nema tu vaši kuje, nema tu je nas samo jedvijene. Pravo, direkt što veli Idriz, šejh, muž bidi, pokaži se. Pa moraš da se pokažeš, prvo što im davale da se pokaže. Što digale prvo, će ti dati sekira, baš tako. Ne biš da se pokažeš, buš da vidiš. Evo što usijalo ova emisija i ja družine. Vamo mikrofon prati tamo na Korzu je. Kako na Korzu? Na Facebooku je, na WhatsApp je našo je. Telefon mu je u ruki, non stop mu počukaj. Ti te dobro šukanim. Znači, kroz se misija malo i atmosfera između našeg voditelja, normalno on je dečar. Inša da će da je vreme da se oženi, pa da mu hajir lišnje me svoje na emisiji ovde koja će biti vezano za nego i pitanje odgovori. A slušalci, naši slušalci, veliki vrlo interesantno, nema potrebe da postavljam pitanje. Pa daj poštovani slušalci, postavite u drugi deo pitanja, makar da ne preusmerite na druga tema i tako da će se podružime još po veselo, po raspoloženo i mi kao voditelji ovde i kao naš gost koji go sluša me svaka sabota i često se uključuje u druge emisije. Nuro, momentalno ošov, cijake čačuk ne kuzne. Ali si ošov da je... To jesam, to jesam. Si ošov svom kedajić. Brat, a je po praksa, a je sunet poslanika slave selim, kao što je kenaz večinom praksa u restelica, ta je moderna praksa po nasima navoda, mi je što živime na dvor, ne svi baš, kupi hamburger, burek ili nešto drugo i go jade od na noge i uz put, a je tija voret. Znači, odsunet je da ti ka jadeš ovdje, jadeš na jedna strana, da je sjeneš i da rečeš bismillah, ka što ja Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, a ne svi ove da me vidžete ja ka jadem i što jadem. Znači, ne je odsunet da ti radiš tije stvari. Već je mekruh i nepohvaljeno i zabranjeno. Znači, treba da sjeneš i da jadeš, jer vo sene ne ove je berečet, vo tije stvari je berečet, inšala. Dozvoli mi, Allah, Nuro, jedno pitanje tu je. Uvažena Efendija, na pitanje koje je malo pre Nordin postajiv, znači na slušalci prašujet, dobro ste objasnili i lepo je da se družime sa Radio Bamus. Hvala i družite se zbog vas, me poštovani slušalci, mi ovde kad si voja kasno vreme i voja ladno vreme i uvek sme za vas da čujete nešto i normalno da i pomožete nas da ne prašte. Znači, veli ovoga slušalac, kao što ste rekli, Allah sajbija je drugar, ali misleći da se krvne vo Allaha, da li je tija širk, mali širk, kao što vaš gost veli rekov vo odgovor na pitanje? Znači, ako ne misli, ako ne zna, čuje, onda ti je opravdanje. Znači, on misli na Allaha Azza wa Jal. A kad će se objasni čovjeku što je tija i kaj je tija i opet ove da radi, onda može da potpadne pod togo mali širka. S obzirom da nas slušao šuf, odgovor mi je uz nego, uvaženi Efendija Bujrum, što bi sme prekinali na pitanje. Da, lepo odgovoreno i lepo mene mi odgovorio, odnosno svim odgovorim za ove što se jadu na noge i usput, ali većinom šejih ljuži tije ne gledaju od neznane, nego oznane i tu je pospada većina taja uloga čovjeka jade od nanoge i nadvor, a daneska nema nekoj što vre da zamesi, a on ze neko je jelo i gojade, tu je pred masa ljudi, a nekoj nema što vre da kasne ni parče trunke. Aj, ti ja vred. Pa zato ja sam rekli, znaš ono, i ke nas je problem da treba da znajeme da na ovoj zemlji na kugla ima je dosta ljudi što nema jedno parče lep. I kao što sam rekao malo pre, znači kao što Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem zem dve korice i gizef, mi imamo malo više od tija dve korice, a on bif napadnut da bi ni prenesao ovogo adin i da bismo go sledile, jer vallahi danes kam je sledime svakojeg futbalera, svakojeg pevača, svakojeg nekojeg što ne treba čovjek da go sledi, zneme koga spije, što spije, što jade, kaj jade, ka se nosi, što se nosi, i pokušava je i naša omladina da radi ove atake. Kad će im rečeš isto to goago što go nose co kapa i so dlage kosme, vele to nije znak oslobođenja ili znak humanosti, a ne zna da je togo ovaj narkoman, da je togo ovaj onoga koji se bavi su droga, koji piv rakija, koji ida foja po sve kakve ove stvari, a nikako da reče ja sam togo koji sledi Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, i ja se ponosim da sam sledbenik Božeg poslanika, ja radim, ja pušam brada, pošto puši Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem brada, ja pušam kosme, pošto puši Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ne se stidi da krati ove i pantalone, jer da reče ja kratim pantalone kao što krati Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači tija da ne bide uzor, a ne neki drug da ne bide uzor. Bravo brat, Allah te nagradi, da te obilato nagradi su familija sa sve zdravije, bereket, putija sve da ti Amin. Išla dade. Prisutno Amin. Je i na Facebook, prisutno, ja to mnogo tu je nevlizam, tu je mnogo je prisutno, čak i naše što dože od takozvani zapad, po nasima navoda, modern. Stava je dva prsta ili tri prsta. Tija, a je tija u skladu što našavljava ili što je tija? Sam čudan da je tija nešto haos. Kako dva prsta ili tri prsta? Možda se vidi šejh, on stava napred dva prsta ili stava dva prsta i pale stava ili... Možda se vidi tija na Facebook kad stava je o mladinci. Pozdrav ili glumi nekojeg... Nijem tija, a se vidi šejh, ja tija sam vidio često. Čak i ovdje su naši mladi osjeo. Evo isto, možda posjetim ja. Evo sad kada reći isto, kad bi u radiješno vreme, kad izale novožene su tupani na čaršije na tijel, ovaj i nuro kad vrti foro i su prs, znak što mu bi. Ne, tija jedno, tija je sasvim drugo, tija je bif, možda hijetla, tija čuje kad se veseli, ali oja i drugo ima mladiš, go viži na Facebook i staje čak ruke gdje prekrsti i staje četiri prsta, dva su od taruka, dva od taja, staje i tija šimnači, jer mi tija u red. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samo bi sakav da ukažem ovde nešto prije ovija, znači da ukažem veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte da zborite od džahilijet mnogo, jer bojeći se Allaha azza wa džel, da ne se vratite vo tija što ste go radili. Znači, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji između vas u džahilijetu, najbolji u islamu. Znači, kao što znamo da Omer radijallahu anhu bif najgori vo džahilijet. Znači, najgori i najbolji. I tak je bif najbolji vo islamu. Molim Allaha azza wa džel da tija znači se stvari, da ne treba uvek čovjek da se vraća vo džahilijet, jer i da se ponosi so tija što radif, nego da zatraži od Allaha azza wa džel da mu oprosti što sme radile tija vo džahilijetsko doba. Da te Allah nagradi. Ovo se ponaprijed bilo pitanje za muškarce i sve za ženske. Bujrom. da ga prosi muškarec, ti ja si kažu, a tu je nekna za brak, kada se ponaša treba on. Ali kada se ponaša ženska, kad treba da zaprosi muškarec. Tija ne se dešava, već muškarec uvek zaprosuje žena. Uvek je on ovaj prosic. On saka da nekoga saka da go zaprosi ona. On saka, kako? On saka se ja da pa reče, mora da go nadogovori ona pa da ide on da ga zaprosi. Uvažen efendi, on se ja saka da natera situacija da on kad nego čukne nekoj na gotovo da ide. Jedan slušao znaš postaje pitanje veli zašto Idrizović naredi na go odbija koja sakav da kaže istina koja se desila na džuma. Ja, poštovani slušalci, ja bi sakav, s obzirom da ne sam prisutan niti na džuma, niti iz mesodnog šosakav da kaže uvaženi efendija voditelj Nuridin, ja bih ga odbifova, pa za druga neka prilika, vi se uključite, za vaše bide slobodno, evo svega se priključite u ovog moment, pa kažete kompletno, ako imate i snimak od predavanja i što god sakate, mi je će bi uvažime kao slušalci, i ja se slažem što je Drizović prekinav Nuridina da citira predavanje koje je bilo na džuma. Mi je nastavljamo da se družime vo naša emisija Islamske teme, pitanja i odgovori, drugi deo, pa Bojrum, prašajte nešto, uključite se, kažite što god mislite, imate veće pravo i od voditelji od našeg gosta vo ova emisija. Očekujeme vaš poziv, ako ste hrabre, jer lepo je i za nas i rasteretene i se rasteretuje i studio i voditelji i naši gosti. Slušalci, vopravo. Vaše mišljene, vaše pitanja, naš trud i odgovore. I tamnice do panu Jusuf lijepi uzdahnu dosta mi je Allah moj Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Ti riđi je žeđno se, kofu praznu donose, nad jamu se nadnose. Dosta mi je Allah moj, nad jamu se nadnose. Dosta mi je Allah moj. Dokaz isne usnije, prođu teške godine. Do te obe njezine, dosta mi je Allah moj, do te obe njezine. Slušate. Bam. Bim. Bum. Bambus radio. Radio Starivog. Zajedno sa vas emisije Islamske teme, pitanje i odgovori. Ide pitanje. Selam alaikum šejih. Valaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi je drago malo da si odmoriv. Bujrom. Ja sam uvek odmoren. Mašala, mašala, drago mi. Jedno pitanje isto opet, pošto daneska ja nećem od tija da bigamo ta tema, daneska ti bila tema znači, za ženitba. Beča deka ga saka, ona go saka. Znači sve je u red. Ali ima je nekoje, kad će se oni baš, znači, da reći me na našečki na korzo vidjet, on saka da ga vikne. Ali ona ne da okreće glava, nego nejasna. Kada se ponaša, tu je bečarocuna. Ajde se, ponaša ne, treba da bi odgovala. Ja malo pre, nema usamljavanje, nema i nas samo vikane. Ne može kompetenten da bide on malo pre kad da odgovor, nema nas samo i jašikujene. Ali jedno ti godi, drugog uprašaš. Pa se ja ne može on vutru na korza da doje, naš gost je primjer, neka odgovorom, ja tebe zborim. Ne može on vutru da ti kažu se ja kasigavik, na kemijske smrtela glava. Nema ti ja veze, ali ja sam praša baš... Pa pugo da si go praša vaki. Pugo da si go praša vaki. Ne znam da uključim mikrofon pa da ovo prašam. Kola da se opraša, da vam se rekao, uvažena je Fendi, ja, dejka me saka, ja čijem će, zato sam čuknem na kuća, babaj ko ne zi, neće za, moja, za mene da dadi bolje odgovor. Nebitno ti je, nebitno ti je. Kako? No, ja ti ja sam prašao malo da mi on obširni odgovori, on ti je lepo rekao, nema Ašiku Junije, nema znači nasamo i Dujene, ali taja nejasnoća neskovo, od toga, tako reći, dijalog deke i muškarac. Znači, od iskustva nešto da ti kaže kada se ponaš, a? Primjer radi. Odsuneti. Odsuneti da odgovor, poji i odgovor, da i ne. Znači, lepo odgovorim, ja sam prašao, ali možda ne trebalo, ali ipak me buni tu je nešto. Ti je jedan dečko me praša, praša je šejiha i zatim. Ajde da se uključim so Idrizovića. Halo, salam alaikum, vas i uz nas. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu je sam sa vas. Ti li si, dobro, kad si tu je, ide mi nešto da se čuje. Ajde se, što da se čuje, evo, mikrofon je uključen, buru. Pa neka se čuje, talas imamo s radija. Samo dobre vesti, samo pozitivno, su dokazi, pokurani su net. Tu je kaj našeg na tija da odgovori kompetentno, adekvatna osoba. Znači, znane se zima od izvor, bistri izvor, a ne odmrtna voda. Jer ako je mrtna, može kasnije čuje da se zarazi. A ako je čista, onda nema tu je što da misli, će ga pije, znači bez ikuje šube. A ako je mrtna, onda tu je ka ima razne bakterije, razne virusi. Posle toga virus može da se proširi i na druge osobe, pa da bi ta osoba uzrok što se oni od na, tako reći, zarazili. Jer se svega u koje vreme mnogo se zarazuje od neizvori. A od izvori malo pije. Do okaz isne usnije prođu teške godine do te obe njezine, dosta mi je Allah moj, do te obe njezine, dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog babe kaharnog i devleta rahatnog, dosta mi je Allah moj i devleta rahatnog, dosta mi je Allah moj. Svaka noćca dan rodi, Allah muku providi, sve mu kraj se nahodi, dosta mi je Allah moj, sve mu kraj se nahodi, dosta mi je Allah moj. Hasta traži. Selam alejkum, poštovani slušalci. Selam alejkum, naš uvaženi gost subotom, šejh Idrizović Idris. Do svega bi se nas išao. Da te Allah nagradi, obilat, da ti da bereće, zdravlje, familiji i svim braćam na Dunjaluku. Znači, mi je do svega sam miris od tebe, brat, a svega se bliži kraj emisije Islamske teme. Vižim, ton majstor mu se spije. Zahteva da je veli sad pola jedan da se ide. Možda čuje komoren radi, neka mene ovdje na odmor. Zatim ja ova prilika sam da poselim prvo šejha. Da vam poželim sve najbolje u život, zdravije, berečet i svaki hajr inšalala. A posle posljedavljamo sve slušalci Radija Bambus širom sveta koji su uz nas, a mi jesmo uvek zanituje ako treba do cijev noć. A i danas kad moramo da idemo jer naš trmajstor je zauzet inšalala radi. Od mene, selam aleikum, šejh, selam aleikum, slušao se sam Radija Bambus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Znači, molim Allaha azza wa jal da ne Allah subhanahu wa ta'ala sakupi u džennetu Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, kašo sme danas kao sobrane na ovija talasi bambus. Molim Allaha azza wa jal da ne učvrsti na put pravde, put istine. Evo ke mene ove, još ove pristigina je isto i neko je pitanja, pa inšallah će ostaje me da bismo odgovorile na drugata sobota. Molim Allaha azza wa džel da ujedini naše srce, molim Allaha azza wa džel da oprosti nam i vam. Molim Allaha azza wa džel da dade pobjeda, da pane pod muslimani. Molim Allaha azza wa džel da podari muslimanima širom svijeta pobjeda. Molim Allaha azza wa jel da oslobodi muslimane od tagute. Molim Allaha azza wa jel da učvrsti nas na put pravde i put istine. Molim Allaha azza wa jel da ne iskuša sotijane što ne možeme da podneseme. Molim Allaha azza wa jel da ne iskuša sotija što možeme da podneseme i da ne bide tija iskušenje kao oprost naših grijeha. Molim Allaha azza wa jel da bi pomogne i vam i svim i bi se zahvalio slušalcam i bi im rekao džezakum Allahu hajer i bi ga poselamio so islamskim selamom koji će se selamiti u džennet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Poštovani slušalci, ja uvaženi efendija Nurdinu, on ne da ubrza emisija da prekineme s obzirom možda zanijeti ova tema da negdje ide da čukne da zaprosi mlada. Ako se ti desi, inšala će biti od hajra ova emisija još više. Zatim i odgovori je skrativ uvaženi efendija. S obzirom da se poselavim, malo da se našalim, ja da povučem ponovo našeg voditelja tu je, ali da se privede kraj, da me podsjeti me da u sobota gostuje svaka sobota vanavačene emisije islamske teme Idris Idrizović. Ponedavnik će ni vide Muamer Liku će nastavi, nekoliko nedelje bila pauza. Sreda, magistar islamskog prava Munafis Hođa i otvoreno je za svi poštovani slušalci koji god saka može slobodno da se uključi, znači kad rečem koji god saka vezano voja teme ili vo drugi deo kad se odgovori i da zauzme svoj termin. Do svega su vas bile goste emisije i urednik u prvi deo Idris Idrizović, voditelj početni emisije Nurdin Šuplja, tonska realizacija Mersid Batali, i privremeni voditelj u drugi deo koji... Mesim Koža. Assalamu alaikum, uvažena efendija, assalamu alaikum, poštovani slušalci, od ova emisija, nastavno me družene, ostanite zajedno sa nas. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى

meu marido, que cuides mos me charu, abisite bani kater, se martesa nu kater, zhe de gruno tjetën dërshme, mos e këshirve tjetën gjeshme, se jeshia shpejt kalon, marifeti jetë gjithmon, mos e këshirve që për pasuni, mere grun që të pasajgi, sa shpa tjetër me pasbare, tjetë urla e tjetë vetare, ngoj këto fjale me në ma gjatë, o, ndash me gru me u borat. E, ngomoj mojter muslimane, a e din dhe tyren tone, o, se ti zotit ka urnue, burin tan gjithë mund me ngue. E, ma ti fjallë ku, Ilahija specijalno za budne slušalci od Rozija. Selam. O pa izburit me jesë ko noqet, te malkojnë panal me loqet. O sa erburi kur ti e ndere, ke kujdes me prit me qere. O, e shumir qysha i don, se kështu burin shumë e gizon. O, nëse o pe me fitu, burit than veç me ju shminku. E nëse don gjenet me hi, me burit than me kon razi. O, buri mirë që është du të me u konë, me pas dine dhe imon, me fol drejt ku do që jeni, nashmet pasën hi e veni, aj që zotit frigi ka, pa drejt si grusë mos me i po, mos ban turti me sulmuem, se pak drekën ta ka banue. Mos shqirtrim me u kalzue, se s'ma kush me reh një grue, ban ti saber edhe baj, rudhe gojen e mos shaj, për naj tjeqe e për naj guj, një qint mira mos ja qit nuj, ndash me kon besim thari mir, ti ndaj grus me pos më shir, ndash t'i grunu për me gzu, pak për qefi duesh me shku, pak për qefi duesh me shku, se qashtu zotje ka kriju, ndash me pas me talum të ri. O, o heri ti një gojem, her ajo ti ngonë ty, s obzirom da je Velet lep da čuješ u ruke, a gladen da sediš, stvarno i strano te igravate, pa sakam ova Ilahija da čuje naš voditelj Nurdin specijalno za nego i poselamo je svoj deka. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله نجد بسم الله ساتي جان بسم الله نجدوها بسم الله ساتي جان جا Gjdos vide i qëndron për bo Emri Zoti Dhul Gjelal Gjdos vide i qëndron për bo Emri Zoti Dhul Gjelal Në gjdo pun s'jel mirësi I falë zemrës madhështi Në gjdo pun s'jel mirësi I falë zemrës madhështi Bismillah në këtë jet I sigur t'jen ahiret Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah kur frymon Bismillah shpirtin sharon Bismillah kur frymon Bismillah shpirtin sharon Me këtë fjall dita god Natën hëna në ndriqon Me këtë fjall dita god Natën hëna në ndriqon Në gjdo pun s'jel mirësin I falë zemrës madhështin Në gjdo pun s'jel mirësin I falë zemrës madhështin Bismillah në këtë jet I sigur t'jen ahiret Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Počnane malo su žele, evo i naš drugi budni slušalac, redovni i stalni slušalac koji sluša Radio Bamus i uživa uz nas i sajta da čuje njegova Ilahija koja ga izabra po ovje naše emisije ide najtužnija Ilahija specijalno za Bigija. Ilahi, Ilahi, Ilahi la tu'adhibni فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك عفوك إن عفوت وحسن ظن فكم من زلة لي في البرايا، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس